السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين، آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله، آج 14 جنوری 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 129 ہوگا. آپ کے یہ ریل ٹائم کوشچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں میں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے، اور وہ ہے جو دیوبندی مکتب فکر ہے، ان کے بڑے بزرگ جن کے اوپر پورا فرقہ کھڑا ہوا ہے، وہ انہیں حکیم الامت کہتے ہیں، اگرچہ بریلوی انہیں مریض الامت کہتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے نزدیک تو وہ ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب المتوفہ 1944 عیسوی، بمطابق 1363 ہجری، یہ ان کی ڈیتھ کا ایئر ہے. اشرف علی تھانوی صاحب چونکہ سلسلہ عالیہ چشتیہ سے تعلق رکھتے تھے تصوف کے اندر، اور تصوف ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ اپنا سلسلہ رکھے تو کہیں نہ کہیں گمرائی کا کوئی دروازہ اس پہ کھل ہی جاتا ہے. رات کو بھی ہماری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ سٹیٹمنٹ دی جنت اور جہنم کے بارے میں، وہ صوفیاء سے ہی متاثر ہو کر دی، اس لیے میں نے اس کے اوپر علمی گرفت کی. وہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے، وہ آپ لوگ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم چلے کہ تصوف نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو راہ حق سے ہٹنے پر مجبور کیا، صرف ان لوگوں کے بڑے قد کاٹ کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ بھی متاثر ہو جایا کرتے تھے ان لوگوں سے. پچھلے دنوں الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی 10 سال کی محنت آلموسٹ رنگ لائی، اور حنفی بریلوی مکتب فکر کے مفتی اعظم پاکستان میں مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی نے دار الافتاء نعیمیہ سے اپنے مدرسے سے ایک ریٹن فتویٰ جاری کیا، اور اس پہ ایک درجن سے زیادہ علماء کے سگنیچرز ہیں، جس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ کو کفر ڈکلیئر کیا. اگرچہ اس فتوے میں کچھ کمزوری ہیں، میں ان کو آلریڈی ہائی لائٹ کر چکا ہوں، بہرحال پھر بھی میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے جو انہوں نے کی ہے اس حوالے سے، لیکن کام ابھی باقی ہے. ابھی تو کئی اور عبارتیں ہیں جن کے اوپر کفر کا فتویٰ چاہیے، اور وقتاً فوقتاً وہ میں ساری عبارتیں ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں. یہ لوگ ان عبارتوں کا مناظروں کے اندر دفاع کرتے آئے ہیں، ان میں سے ایک عبارت سے ابھی انہوں نے اعلان برات کیا ہے چشتی رسول اللہ سے، لیکن وہ بھی جو پرانے بزرگ ہیں جو انہوں نے کام ڈالا ان کے بارے میں انہوں نے گول مول سی بات کی ہے. کیونکہ میں نے چشتی رسول اللہ نہ صرف ان کے بزرگوں کی کتابوں سے ثابت کیا، جن کے بارے میں ان کا یہ کلیم ہے کہ شاید بعد میں الحاقی عبارتیں کسی نے ڈال دی ہیں، لیکن پرنٹنگ یہی لوگ کرتے رہے، اس کے پیسے یہی لوگ کھاتے رہے، اور اس سے بڑھ کر جب وہابیوں سے ان کے مناظرے ہوتے تھے تو باقاعدہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے تھے اور بلند آواز میں سبحان اللہ کے نعرے بھی لگاتے تھے اس کے دفاع کے اوپر. خواجہ نے کیا فرمایا، سنو کہ میں کون ہوں، اور کیا ہوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ خیر اچھی بات ہے، رجوع کر لیا، لیکن وہ بزرگ جو قبروں میں چلے گئے اور انہیں بمشکل 100 سال ہوئے ہیں فوت ہوئے، ان بزرگوں سے کیسے یہ اعلان برات کریں گے؟ انہوں نے ان ساری چیزوں کو انڈورس کیا ہے، جن میں اعلی حضرت امام احمد بریلوی المتوفا 1921 عیسوی، یعنی ان کی ڈیتھ 1921 میں ہوئی بمطابق 1340 ہجری، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی، اور نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبع سنابل، 7 چشتیہ کے بزرگوں کے حالات، جس میں چشتی رسول اللہ کا واقعہ موجود تھا۔ اگر اعلی حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے، تو انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ رسول اللہ کی طرف ایک جھوٹ منسوب کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا بڑا جرم ان کا یہ کہ کفریہ عبارت سے انہوں نے جان بوجھ کر صرف نظر کیا۔ اور اگر نہیں پتا تھا تو ان کی بزرگی فارغ ہو گئی۔ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ غوث وقت ہیں، اور وقت کا غوث جو ہے وہ پوری کائنات کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے جس طرح ہتھیلی کے اوپر رکھا ہوا دانا، تو ان کی بزرگی بھی فارغ ہو گئی۔ اور دوسرے ان کے جو بڑے اعلی حضرت تھے وہ پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی، انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا، اور غلام احمد قادیانی دجال کو کہا کہ تم اس کی پلی نہیں لے سکتے۔ یعنی وہی بات ہے کہ جی ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی، یا انہوں نے اس محاورے کو بھی الٹا کر دیا، انہوں نے کہا ساڈا کتا ٹومی تہاڈا کتا کتا ہی رہے گا۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب تو 1937 میں فوت ہوئے، آج ہے 14 جنوری 2024، یعنی 100 سال بھی نہیں ہوئے، اور ان لوگوں کے کلمی نسخے ان کے درباروں پہ رکھی ہوئی جو لائبریری ہیں ان کے اندر موجود ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے ساتھ کسی نے الحاقی عبارتیں کر دی ہیں، لہذا یہ بالکل دھوکہ دے رہے ہیں کہ الحاقی عبارتیں، ایسا نہیں ہے، پرانوں نے بھی کیا تھا اور جو بعد والے ہیں انہوں نے اس کو انڈورس کیا۔ اب مفتی تقی عثمانی صاحب کے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ وہ بھی مرنے سے پہلے کوئی ایک نیکی کا کام اس حوالے سے کر دیں، کیونکہ ان کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے حنفی بریلوی فرقہ، ان کے مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی نے تو کچھ جرت دکھائی ہے۔ اب مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو دیوبندی حنفی فرقے کے اس وقت سمجھ لیں مفتی اعظم ہے انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، بلکہ پلانٹ ارتھ کے اوپر، ان کو چاہیے کہ وہ بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع جو ان کے حکیم الامت نے کیا اس سے بھی اعلان برات کریں، اور تھانوی رسول اللہ جو حکیم الامت صاحب نے انڈورس کیا اس سے بھی اعلان برات کریں۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک بھائی نے ای میل کے اوپر چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر، جو اشرف علی تھانوی دیوبندی حنفی چشتی صاحب نے دفاع کیا تھا، وہ دفاع جو ہے وہ ایک بک کی شکل میں انہوں نے جو کتاب لکھی تھی وہ مجھے بھیجا، پھر میں نے کنفرم کیا، پھر علماء دیوبند کو باقاعدہ میں نے وہ بک بھیجی کہ آپ کنفرم کریں، انہوں نے کہا جی یہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، اور وہ پھر پریشان بھی ہو گئے کہ لو جی یہ تو مطلب ہے ہوں پھر اگلا لیکچر دیو گے تسی؟ میں کہا جی بالکل دیاں گے، اسی تو تیار بیٹھے ہیں، سارے گاہک ساڈے کول ہی آندے نے۔ یعنی دیکھیں پھر بھی ان لوگوں کی جرت نہیں ہو رہی کہ یہ کہہ دیں کہ جی ہم لیکچر دینے سے پہلے ہی اعلان برات کر دیں اس کتاب سے یا ان بزرگوں سے، وہ ان کو توفیق نہیں ملنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی گمراہی میں سرگرداں چھوڑ دیا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے نا، بیسیکلی یہ آپ سمجھ لیں روح ہے دیوبندی فرقے کی، سلسلہ عالیہ چشتیہ میں یہ بیعت بھی تھے، پیچھے سے سارے ایک ہی ہیں، یہ امداد اللہ مہاجر مکی ان کو بزرگ مانتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب بھی، ان کو بزرگ مانتے ہیں احمد بریلوی صاحب بھی، ان کو بزرگ مانتے ہیں دیوبندیوں کے تینوں بڑے، سب سے پہلے رشید احمد گنگوئی صاحب، اس کے بعد قاسم نانوتوی صاحب، وہ میاں والے، یہ دونوں وہ یعنی فائل اس میں گنگوئی صاحب ہے اور مفول جو ہے وہ قاسم نانوتوی صاحب، اور تیسرے نمبر کے اوپر اشرف علی تھانوی صاحب. تو تھانوی صاحب جو ہیں یعنی یہ تین ان بڑوں میں آتے ہیں. بلکہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ تبلیغی جماعت جب بنی 1926 میں، تو تبلیغی جماعت کے جو بانی تھے الیاس کاندلوی صاحب، انہوں نے باقاعدہ بارہا یہ اناؤنسمنٹ کی کہ تعلیمات اشرف علی تھانوی صاحب کی ہوں گی، طریقہ ہمارا ہوگا تبلیغی جماعت میں، کیونکہ وہ بھی اشرف علی تھانوی صاحب سے انتہائی عقیدت رکھتے تھے. 1944 میں الیاس کاندلوی صاحب کی ڈیتھ ہوئی، اور 1944 کے اندر ہی اشرف علی تھانوی صاحب کی بھی ڈیتھ ہوئی، یہ دونوں ایک ہی سال میں فوت ہوئے. لہذا تبلیغی جماعت والے جو ہمارے بھائی ہیں بڑے مخلص ہیں، ان کے سامنے بھی ہم یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، کیونکہ فضائل اعمال کے اندر بھی جگہ جگہ شیخ زکریا کاندلوی صاحب نے تھانوی صاحب کے حوالے دیے ہیں، اور باقاعدہ چشتیہ کو ڈسکس کیا کیونکہ وہ بھی چشتی تھے، اور ان کے جو پیر صاحب خلیل احمد سہارنپوری وہ بھی چشتی تھے، اور یہی سہارنپوری صاحب ہیں خلیل احمد جنہوں نے المحند عن المفند لکھی ہے، یعنی عقائد علماء دیوبند، یعنی جو المحند عن المفند ہے یہ چشتیہ کے ایک بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے لکھی، جو کہ چشتیہ میں دیوبندی چشتی ہیں، اور اس کتاب کے اوپر سگنیچر کیے ہوئے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب نے، اور جب انہوں نے سگنیچر کیے تو اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی، دیوبندی نہیں لکھا، چونکہ وہ دیوبند کے امام ہیں نا، تو وہ خود تو اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہہ سکتے تھے، تو ان کی نسبت سے ایک دیوبند کا سلسلہ چلا آگے. تو باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے حنفی چشتی اپنے نام کے ساتھ. پھر المحند عن المفند کے سٹارٹ میں جب علماء عرب نے 26 کوشچنز بھیجے دیوبندیوں کو کہ بھئی ہند سے جو اعلی حضرت کا فتویٰ آیا ہے تم لوگوں پر، حسام الحرمین انہوں نے لکھی ہے، تو ہمیں خدشہ ہے کہ تم لوگ بھی وہابی ہو. اس زمانے میں صوفیوں کی حکومت تھی سعودیہ پر، یہ 1926 سے پہلے کی بات ہے. 1905 میں لکھی گئی حسام الحرمین، جس میں کفر کے فتوے لگائے اعلی حضرت نے علماء دیوبند کے اوپر اور غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر بھی. تو 1906 میں علماء عرب کی طرف سے دیوبند میں عربی میں 26 کوشچنز آئے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ وہابی تو نہیں ہیں، اور ایک ایک چیز کو کلیئر کریں. تو المحند عن المفند، ہند کی تلوار ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر، یعنی احمد بریلوی کے اوپر، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا تھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، تو تلوار کا مقابلہ ظاہر ہے تلوار سے ہوگا. تو انہوں نے اس کے جواب میں سٹارٹ ہی میں لکھا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، ہم فقہ میں ان کی پیروی کرتے ہیں، اور عقیدوں میں ہم پیروکار ہیں ابو المنصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشری کے. اچھا، عقیدوں میں یہ حنفی نہیں ہے، حنفی یہ صرف فقہ میں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک امام حنیفہ کے کئی عقیدے جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے منافی ہیں، پلس یہ کہتے ہیں جی عقیدوں میں تقلید نہیں ہوتی، عقیدے نس قطعی سے ثابت ہونے چاہیے. البتہ جو ہمارے بزرگوں نے تفصیلات لکھی ہیں ابو الحسن اشعری نے اور ابو المنصور ماتوریدی، اب یہ پرانے بزرگ ہیں، یہ بھی تیسری صدی ہجری کے اندر جب معتزلہ کا ایک سمجھ لیں ڈنکا بج رہا تھا، اس وقت یہ لوگ اہل سنت کی طرف سے ایک نمائندہ علماء تھے، وہ الگ سے ایک بحث ہے. تو سٹارٹ میں انہوں نے خود مانا ہے کہ ہم عقیدوں میں امام حنیفہ کے فالوور نہیں ہیں، بلکہ ابو الحسن اشری کے اور ابو المنصور ماتوریدی کے فالوور ہیں. اور پھر انہوں نے ساتھ لکھا کہ ہم تصوف میں سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ اور سہروردیہ کے فالوور ہیں. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ دیوبندی. اور 1995 تک رائے ونڈ کہ اجتماع میں بھی باقاعدہ مولانا انعام الحسن صاحب باقاعدہ بیعت لیا کرتے تھے سارے لوگوں کی. اب اتنے لوگوں کی بیعت تو مشکل تھی تو وہ رسیاں پھینکتے تھے, وہ رسی ادھر پکڑی ہوتی تھی ایک لمبی سی رسی پھینکتے تھے تو وہ رسی کو جو پکڑتے تھے تو وہ بیعت ہو جاتی تھی. پھر 1995 میں ان کی کمر ٹوٹ گئی, کسی ایک امیر کے اوپر یہ متفق نہیں ہو سکے. پھر شورا بنی اور شورا بھی آہستہ آہستہ کر کے جب بزرگ فوت ہوئے تو 2015 کے اندر یعنی آٹھ سے آلموسٹ 9 سال پہلے جو سعد کاندھلوی صاحب تھے انڈیا والے انہوں نے اپنی جماعت علیحدہ کر لی. انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ہمارے بزرگوں کی لیگیسی ہم لے کے چل رہے ہیں تو اب میں امیر بنوں گا. رائے بنڈ والے علیحدہ ہو گئے, بنگلہ دیش والے جو تھے وہ رائے بنڈ کے ساتھ مل گئے اور انڈیا کی جو تبلیغی جماعت جہاں سے تبلیغی جماعت نظام الدین دہلی سے شروع ہوئی وہ علیحدہ ہو گئی. اور پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ وہاں پر سعد کاندھلوی صاحب نے کچھ ریفارمز کی, فضائل اعمال کے اوپر انہوں نے بندی لگا دی کہ یہ کسے کہانی ہے اس کو ختم کریں, حالانکہ ان کے بزرگوں کی لکھی ہوئی تھی لیکن اس سے جان چھڑائی انہوں نے. اس کی وجہ سے پھر دیوبند مدرسے نے فتویٰ دے دیا کہ سعد کاندھلوی جو ہے یہ فارغ ہو گیا. اور اسی بنگلہ والی مسجد جہاں سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی اس کو دوسرے دیوبندیوں نے کہا یہ مسجد درار ہے. ہاں جی, اور ان کے مقابلے پر جو رائے بنڈ والی تبلیغی جماعت نے جو مسجد بنائی انہوں نے کہا یہ آپ کی مسجد مسجد درار ہے, وہ جو منافقین کی مسجد تھی. یہ ایک فرقے کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی حنفی دیوبندی فرقے کے اندر دو مسجد درار. ابھی تو حنفی بریلوی بھی باقی ہیں. خیر یہ سارے کا سارا سلسلہ ہوا. اور مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی مرنے سے پہلے یہ ایک کارنامہ کر لیں, اللہ کے حضور کوئی آپ کی بخشش کا سامان بھی بن جائے گا, ورنہ میں نے تو یہ زخم چھیلتے رہنا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, چشتی رسول اللہ ہو, تھانوی رسول اللہ ہو, شبلی رسول اللہ ہو, صادق رسول اللہ ہو, معاویہ رسول اللہ ہو, یہ جتنے بھی آپ کے رسول اللہ ابھی تک چلتے آ رہے ہیں نعوذ باللہ, یہ میں نے سارے بار بار ان کو چھیلتے رہنا ہے کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں نا آپ کی پبلک کو جگانے کا. آپ نے تو اپنی پبلک کے دماغ بند دیو بند دماغ بند کر دیے, میں وہ سنتے ہی نہیں ہیں قرآن و سنت, تو میں پھر ان کو وہ بلنڈرز دکھاؤں گا کہ جس کے بعد وہ سننے پر مجبور ہوں گے. اور الحمدللہ لوگوں نے حق قبول کیا اللہ کے فضل سے. تقی عثمانی صاحب درس حدیث دیتے ہوئے سینکڑوں کے مجمع میں اپنے بزرگوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں اشرف علی تھانوی صاحب کے سامنے کسی نے احمد بریلوی صاحب کو کہہ دیا کہ احمد رضا نے یہ لکھا ہے اور ان کے ساتھ مولانا نہیں لگایا. اور پھر خود تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ حالانکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مولانا احمد بریلوی صاحب نے ہمارے بزرگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں, اور ٹی وی میں آ کے یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں, کتنی دو نمبر ہی ہے. اچھا, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اشرف علی تھانوی صاحب کتنے اپ رائٹ تھے, انہوں نے اپنے اس مرید کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ بھئی میرے سامنے احمد بریلوی صاحب کا نام اتنی بدتمیزی سے نہ لو, اگرچہ انہوں نے مجھے کافر کہا ہوا ہے لیکن ان کے نام کے ساتھ مولانا تو کم از کم لگاؤ. اور اس پہ پھر تقی عثمانی صاحب پتا کیا کہتے ہیں, دیکھیں اللہ نے ہمارے بزرگوں کو کیسا بنایا تھا, اللہ نے ہمارے بزرگوں کو ایسا بنایا تھا. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے, اس طرح کہہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے, تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو احمد, بغیر کسی تعظیمی لقب, مولوی کہتے, مولانا کہتے, مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے, تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا. گو یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں, ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے ہیں لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے, ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے. لوگ بھی بڑے خوش ہوئے کہ واقعی دوسرے کافر کہہ رہے ہیں اور یہ ان کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں. تو تقی عثمانی صاحب یہ دو نمبری چھوڑ دیں, اللہ سے ڈر جائیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بزرگوں کو اللہ نے کیسا بنایا تھا. یہی اشرف علی تھانوی اس نے المحند علی المفند کے اوپر سگنیچر کیے ہوئے ہیں. جس کتاب کا نام یہ ہے کہ اسی احمد بریلوی کو المفند یعنی سٹھیایا ہوا پاگل بابا کہا گیا. کتاب کا نام یہ ہے. پھر اشری تھانوی صاحب جب سگنیچر کر رہے تھے انہوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا کہ کتاب کے نام میں احمد بریلوی کو پاگل انسان کہا گیا ہے. نمبر ٹو, اس کے سٹارٹ میں انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں, جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر. یعنی کافر کہہ دیا, کیونکہ انبیاء کے اوپر شیاطین جو ہوتے تھے نا حملہ آور, وہ مسلمان تو نہیں ہوتے تھے نا, کافر ہی ہوتے تھے نا, وہ تو اللہ ان کی حفاظت کرتا تھا. پھر انہوں نے اس وقت کے صوفی جو تھے عرب میں بیٹھے ہوئے انہیں سیٹسفائی کرنے کے لیے کہا کہ خوارج کی جماعت ہے یہ جو اہل حدیث وہابی فرقہ ہے. محمد بن عبد الوہاب صاحب کو لکھا خارجی. جب تم اہل حدیث کو خارجی کہو, تم احمد بریلوی کو وہ شیطانی لشکر کہو کہ جس طریقے کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر, اس کے بعد تم یہ دعویٰ کرو کہ اللہ نے ہمارے بزرگان دین کو ایسا بنایا تھا, اللہ نے ہمارے کافرین کو ایسا بنایا تھا. اللہ نے تمہارے کافرین کو ایسا نہیں بنایا تھا, اللہ نے تو ٹھیک بنایا تھا. وہ خود جو ہے نا وہ پھر پستی میں گر گئے. وہ اپنے مخالفین کو المفند کہتے تھے, وہ اپنے مخالفین کو شیطانی لشکر کہتے تھے, ہاں وہ اپنے مخالفین کو خوارج کی جماعت کہتے تھے. یہ سگنیچر کیے ہوئے اشرف تھانوی صاحب نے اس کتاب کے اوپر. اور صرف تھانوی صاحب نے نہیں ہے, کم از کم تین درجن علماء کے سائن ہے اس پہ, بلکہ بعد میں بھی جتنے یہ ان کے علماء دیوبند آتے ہیں نا بڑے بڑے, وہ بھی ساتھ بیچ میں اپنا لچ فرائی کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم بھی اسے انڈورس کرتے ہیں, ہم بھی انڈورس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بڑی نیکی کی ہے انہوں نے امت کے ساتھ. اگر میں کہتا نا ان کے عقیدے ہیں تو انہوں نے ماننا نہیں تھا. انہوں نے خود چھاپی کتاب اور دیکھیں کتنی نیکی کی. کتاب کا نام تھا المحند علی المفند, بریکٹ میں خود لکھ دیا یعنی عقائد علماء دیوبند اہل سنت, یعنی اہل سنت دیوبند والے. اہل سنت اس ٹائم کوتر زون ہے نا, اہل حدیث بھی ان کہہ رہے ہیں ہم اہل سنت ہیں, علماء عرب کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں, بریلوی کہتے ہیں یہ سارے فراڈی ہیں, اہل سنت ہم ہیں. حالانکہ اہل سنت وہ ہیں جو اہل سنت کی کتابوں کو ماننے والے ہیں. خیر, یہ اشرف تھانوی صاحب جب سگنیچر کرتے ہیں تو اپنے ساتھ لکھتے ہیں حنفی چشتی. یہ میں نے سب کچھ اس لیے بتایا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ بھی تصوف کے ماننے والے ہیں اور اپنے آپ کو چشتی کہتے تھے. اب چونکہ یہ چشتی تھے تو لہذا چشتیا نے جو جو گند پھیلایا اس کے دفاع کی ذمہ داری صرف بریلویوں کے بزرگوں کی تو نہیں تھی, دیوبندیوں کے بزرگوں کی بھی تھی. جس طرح یہ دونوں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو حنفی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس طرح یہ کہتے ہیں اصل تصوف پہ ہم چل رہے ہیں دیوبندی کہتے ہیں, جبکہ بریلوی کہتے ہیں نہیں تم تو فراڈی ہو, اصل تصوف پہ ہم چل رہے ہیں. تو اشرف تھانوی صاحب نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام انہوں نے دیکھیں کیا رکھا ہے, السنت الجلیہ فل چشتیات العلیہ. یہ لالا بات ہے کہ عربی میں چے ہوتی نہیں ہے, لیکن ان کی مجبوری تھی, اب چشتی کی چے کو چے ہی رکھنا تھا نا, تو ویسے اس کو بدل لیتے ہیں. جس طرح یہ عبد القادر گیلانی تھے نا تو وہ گاف تو عربی میں نہیں ہوتی, تو اس کو جیلانی بنا دیا انہوں نے, گاف کو جیم بنا دیا, تو یہاں بھی چشتیا تو ہو سکتا تھا کسی طریقے سے. خیر, کتاب کا نام رکھا ہے السنت الجلیہ فل چشتیات العلیہ, یعنی یہ وہ روشن راستہ ہے جو چشتیا کے اعلی ترین سلسلے کا ہے. یہ کتاب کا نام ہے. اور اس کتاب میں کیا انہوں نے کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جب ان پر اعتراض ہوا کہ بھائی اس میں تو چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے, تو انہوں نے وہ اس واقعے کا بھی دفاع کیا اور بھی کافی صوفیاء کی کہانیاں اس میں لکھی ہوئی ہیں, وہ اس کے اوپر نہ دفاع کرتے ہیں. ہمارے لیے خیر یہ اہم ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ دفاع کیسے کیا, اور پھر اس کی انجینئرنگ کریں. ہاں لیکن انجینئرنگ سے پہلے ایک دفعہ ذرا دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. ہاں جناب یہ تھانوی صاحب کی جو کتاب ہے السنۃ الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، اس کتاب میں جو باب سوم ہے یعنی تھرڈ چیپٹر پیج نمبر 124 اس کے اوپر وہی واقعہ لکھا ہوا ہے جو ہشت بہشت کے اندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، یہ کاکی جو ہے نا وہ یہ پنجابی والا کاکی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، ہاں اپنے پیر و مرشد معین الدین چشتی اجمیری المتوفا 633 ہجری کے بارے میں لکھا ہے. اور دیکھیں مجلس چہارم واقعہ نمبر 30، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ معین الدین کی خدمت میں حاضر تھا، یعنی وہ خواجہ قطب الدین کہتے ہیں، اور خواجہ قطب الدین جو ہیں یہ پیر ہیں فرید الدین گنجے شکر کے، وہ پاک پتن والے جہاں خان صاحب جاتے ہوتے ہیں وہ والا پاک پتن. وہ کہتے ہیں کاکی صاحب کہ میں شیخ معین الدین کی خدمت میں حاضر تھا اور اہل صفا موجود تھے، اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور بیعت کے لیے پا بوسی کی، یعنی ان کے قدموں کو چوما. آپ نے اس کو بٹھا لیا، اس نے عرض کیا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں. فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو بے شک میں مرید کر لوں گا. اس نے کہا کہ جو کچھ آپ کہیں گے وہی کروں گا. یہ اب میں ہشت بہشت سے نہیں پڑھ رہا، یہ میں اشرف تھانوی صاحب کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا. پہلے دیوبندی بڑی بغلیں بجاتے تھے جی یہ تو بریلویاں کا نکلا ہے، یہ تہاڈا بھی نکلا ہے جی، یہ کھرا تہاڈے گھر بھی نکلا جی، یہ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں جی. متفق علیہ ہو گیا نا، جس طرح جو حدیث بخاری اور مسلم میں آئے نا تو کہتے ہیں دونوں شیخین اس کے اوپر متفق ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح اب یہ متفق علیہ ہو گیا، ہشت بہشت ہو سبا سنابل ہو یا یہ تھانوی صاحب کی کتاب السنۃ الجلیہ. جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو بے شک میں مرید کر لوں گا. اس نے کہا جو کچھ آپ کہیں گے وہی کروں گا. آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بار ذرا اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ. چونکہ راسخ العقیدہ تھا اس نے فوراً پڑھ دیا. خواجہ نے اس سے بیعت لے لی اور بہت کچھ خلعت اور نعمت عطا کی، اور فرمایا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا تاکہ مجھے معلوم چلے کہ تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے، ورنہ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ تجھ سے اس طرح کلمہ پڑھواؤں. اس کا مطلب ہے خواجہ صاحب ہوش میں بھی ہیں جی، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے کام ڈالا ہے. آپ کو تو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں کوئی جھوٹی موٹی بھی لکھ کے قادیانی جرمنی چلا جائے تو وہ کافر ہو جائے گا، یہاں سچی مچی بھی کروائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس واقعے کے اوپر جو اشکالات ہیں اس کے پھر تھانوی صاحب نے جواب دیے، اور جو جواب دیے انہوں نے آپ کے کانوں سے دھواں نکلے گا کہ یہ اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے کس لیول کے اوپر گر سکتے ہیں. ورنہ میرا مقصود یہ نہ تھا کہ تجھ سے اس طرح کلمہ پڑھواؤں، میں کون اور میں کیا چیز، ایک ادنا بندگان اور غلامان محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حکم وہی ہے جو اول سے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس بات سے تیری صدق عقیدت معلوم ہو گئی کہ تو بڑا پکا مجھ سے عقیدت رکھنے والا ہے، اب تو میرا مرید صادق ہوا. مرید کو ایسا ہی چاہیے کہ اپنے پیر کی خدمت میں صادق اور راسک ہو. یہاں پہ جناب واقعہ ختم ہوا. اس کے بعد جو اس واقعے کے اوپر اعتراضات ہیں نا اس کے جوابات دے رہے ہیں تھانوی صاحب. اشکال، وہ کہتے ہیں اس کے اوپر کسی کو اشکال ہو سکتا ہے، ایمبیگوٹی انگریزی میں کہہ لیں. کیا امتحان کے لیے کلمہ کفر کہلوانا جائز ہے؟ ویسے عام مسلمان سے پوچھیں جس کو کبھی کوئی بریلوی دیوبندی نے ڈسانا ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ کیا کوئی شخص اپنے نام کا کلمہ پڑھوا سکتا ہے صرف چیک کرنے کے لیے، سارے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ نہیں مجھے بتائیں. کوئی دنیا دار بندہ بھی ہو، لیکن یہ تصوف کے ماننے والے ایسے بے شرم لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو بچا لیتے ہیں چاہے ان کو اپنا ایمان دینا پڑ جائے۔ آپ کو انہوں نے یہ کہانی کروائی ہوئی ہے، اور جو بالکل صحیح کہانی ہے کہ اگر کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا گیا تو وہ قادیانی ہو گیا، اگرچہ دل میں ایمان تھا، کیونکہ زندگی موت کی کشمکش نہیں تھی۔ ہاں، زندگی موت کی کشمکش ہو جان بچانے کے لیے، آخری درجے میں اجازت ہے، آپ کلمات کفر بک سکتے ہیں، سورہ النحل کے اندر آیا، لیکن یہ جواز کی حد تک ہے۔ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ یہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانی ہیں۔ نمبر ون، اللہ اور اس کا رسول اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو۔ اور تیسری چیز، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، یعنی وہ آگ میں جل جائے لیکن کفر نہ کرے، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو سنن ابن ماجہ میں ہے، نبی الاسلام نے جو وصیت فرمائی تھی نا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہیں سولی دے دیا جائے، تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، وہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ لیکن جان بچانے کے لیے زندگی موت کی کشمکش میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کلمات کفر بولیں دل میں ایمان رکھتے ہوئے، لیکن یہاں تو کوئی زندگی موت کی کشمکش ہی نہیں ہے، کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا امتحان کے لیے۔ کیا سیدنا ابوبکر اور عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، امتحان کے لیے پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اچھا، اب تین انہوں نے بیچ میں پوائنٹس ڈسکس کیے، وہ اشکال کے بعد لکھتے ہیں کہ کلمہ کفر جب ہے کہ تاویل ممکن نہ ہو۔ دیکھو، بابا آیا ہے تو کہتے ہیں تاویل کریں گے، بچائیں گے بابے کو، یار کہہ دو کہ بابا جو ہے سٹھیا گیا تھا، یا بابے کی طرف بات غلط منسوب ہو گئی تو بابا بھی بچ جائے، یعنی چشتی چاچو بھی بچ جائے اور چشتی چاچو کی چاچی بھی بچ جائے۔ ہاں، کیونکہ کسی نے اگر کلمات کفر کہلوائے تو اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ چشتی چاچو تیری چاچی گئی، ہاں، تھانوی چاچو تیرے چاچے دی چاچی گئی، ہاں، اور بیعت بھی گئی۔ پہلے تو خود بیعت ہوگا، تجدید نکاح کرے گا، پھر بیعت کرے گا، یہ بیعت تو ویسے ہی نہیں ہوئی ہے کیونکہ بیعت تو ٹوٹ چکی ہے اس کی، ایمان چلا گیا تو تجدید ایمان بھی کرنا ہے اور تجدید نکاح بھی۔ وہ کہتے ہیں اگر تاویل ممکن نہ ہو پھر کلمات کفر ہوتے ہیں۔ اب آپ سنیں تاویل کیا ہے، کدھر دماغ گیا ہے۔ اگر یہ تاویل کی جاوے کہ رسول سے مراد لغوی معنی ہیں، ہاں، پھر تو سارے رسول لیں، ہاں، یعنی آپ لوگ بھی مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں نا، مختلف ملکوں کے جو سفیر ہیں وہ بھی رسول ہیں، یہاں پہ کوئی ایسا کرینہ موجود نہیں لغت میں رسول کا لفظ۔ جب گاندھی صاحب پہلی دفعہ سعودی عرب گئے تو وہاں انہوں نے جگہ جگہ بینر لگائے تھے رسول امن کے، کہ یہ امن کا رسول ہے، امن کا سفیر ہے، وہاں تو کرینہ سمجھ آتا ہے، یہاں تو کوئی کرینہ نہیں ہے، کوئی سفیر تو نہیں بن کے آیا ہوا۔ تو لغوی ہو اور عام ہو، بواسطہ اور بلا واسطہ، اس بنا پر یہ معنی ہوں گے کہ چشتی اللہ کا پیغام رساں اور احکام کی تبلیغ کرنے والا ہے بواسطہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں چشتی رسول اللہ میں رسول سے مراد پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ چشتی جو ہے وہ رسول اللہ کا رسول ہے، یعنی ان کا نمائندہ ہے، ان کا سفیر بن گیا ہے۔ تو دو بار تو رسول نہیں اس نے کہلوایا، ٹھیک ہے، اس نے تو چشتی رسول اللہ کا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جیسا کہ مشکات شریف میں آیا ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث واقعی موجود ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے حدیث جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں، کہ ایک انصاری صحابی ہیں ابن مربع، یہ حدیث مشکات میں جامعہ ترمذی کے حوالے سے ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے، نسائی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، سنن کی چاروں کتابوں میں. تو وہ میدان عرفات کے اندر کچھ اصحاب کے پاس آئے جو کہ میدان عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت دور انہوں نے خیمہ لگایا ہوا تھا. ظاہر ہے تعداد کافی زیادہ تھی، 100,000 سے زیادہ تھے، تو سارے لوگ تو حضور کے قریب نہیں ہو سکتے تھے. تو بعض لوگوں کو یہ وہم ہو گیا کہ شاید ہم لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام سے چونکہ دور ہیں تو پتہ نہیں ہمارا حج ہوگا کہ نہیں، امام کے بالکل قریب ہونا چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے ان کا وہم نکالنے کے لیے ابن مربع کو بھیجا کہ آپ وہاں جا کے اناؤنسمنٹ کریں کہ یہ جگہ بھی عرفات کے اندر داخل ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، جتنے بھی اس جگہ کے قریب قریب لوگ ہیں، وہ سب کے سب میدان عرفات میں ہی شمار کیے جائیں گے. تو اس میں الفاظ ہیں انی رسول رسول اللہ علیکم، میں رسول اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں. تو اس میں دو دفعہ رسول کا لفظ موجود ہے، ایک دفعہ لغت کے معنوں میں اور ایک دفعہ نبی الاسلام کے حوالے سے کہ نبی الاسلام نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ انہیں یہ یقین آ جائے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، نبی الاسلام نے بھیجا ہے. تو اس بات کو اس نے دلیل بنایا تھانوی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی تو کہا تھا انی رسول رسول اللہ علیکم. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو چشتی رسول اللہ ہے اس نے بھی یہی بات کی ہے. تو ہم یہ پوچھیں گے تھانوی صاحب، نبی الاسلام کی تو وفات ہوئی ہے 11 ہجری میں، اور معین الدین چشتی جو ہیں وہ 600 سال بعد آ رہے ہیں، ان کے پاس کون سا نبی الاسلام کا ڈائریکٹ پیغام تھا جو وہ لے کر آئے؟ بیچ میں وہ بتائیں نا. تو جتنے 100 سال کے بندے ہیں ساروں کے ساتھ رسول رسول لگائیں. کیا نبی الاسلام کی وفات کے بعد کسی شخص نے یہ کلیم کیا کہ میں رسول اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں؟ نہیں. خلیفہ تو رسول کہا. یہ تھانوی صاحب ہوتے نا تو یہ بھی مت دیتے خلفائے راشدین کو کہ خلیفہ تو رسول نہ کو اپنے آپ کو، بلکہ کہو ہم رسول اللہ کے رسول ہیں. بھئی رسول اللہ کے رسول تو تب ہوتے ہیں جب نبی الاسلام اپنی زندگی میں کسی کی ڈیوٹی لگائیں کہ بھئی یہ پیغام لے کے چلے جاؤ. جب نبی الاسلام دنیا سے چلے گئے اس کے بعد کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں، اس میں کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں رسول اللہ کا رسول ہوں. ہاں یہ کہہ سکتا ہے میں نبی الاسلام کی تعلیمات لے کے چل رہا ہوں، یا فوراً سکسیسر بنے حضرت ابوبکر صدیق، انہوں نے ٹرم یوز کی اپنے لیے خلیفہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں؟ کہ وہ نبی الاسلام کی مسند پر صحابہ اکرام کے اجماع سے بیٹھے تھے. اس کے بعد دو دفعہ خلیفہ کا لفظ لگایا جاتا تھا حضرت عمر کے ساتھ، خلیفہ اور پھر خلیفہ تو رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کے خلیفہ کے خلیفہ. تو پھر اصحاب نے مشورہ کیا کہ یہ تو اس طریقے سے تو خلیفہ لگاتے چلے جائیں گے تو بہتر ہے کہ ہم آپ کو امیر المومنین کہیں. تو سیدنا عمر کے دور میں امیر المومنین کی ٹرم ڈیوائز کی گئی. یہ جو تھانوی صاحب والی ٹرم ہے نا، رسول رسول اللہ علیکم، اس کی بنیاد سے کسی نے یہ چیزیں نہیں نکالی ہوئی تھی، لہذا یہ بالکل ان کی باطل تاویل ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کی ایک مثال جو ہے سورہ یاسین میں بھی موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 2 رسول بھیجے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے. یقیناً جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے انہوں نے بھیجے، بالکل ٹھیک ہے، وہاں لغت کے معنوں میں آپ لیں، ہم کوئی نہیں، لیکن یہ تو بالکل اس کے ساتھ کوئی قرینہ نہیں بنتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ امام حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک بھی اس طرح کی چیزوں کی تعویل ممکن ہے کہ جب کوئی شخص اس طرح کی دوری بات کر رہا ہوں. بھئی تعویل کوئی ممکن نہیں ہے، اس طرح کی بات کی نہیں ہے ممکن، یہاں کوئی قرینہ ہی نہیں ہے. پھر وہ دوسرا اشکال جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ البتہ یہ سوال باقی رہا کہ یہ جو اس نے چشتی رسول اللہ جو کلمہ پڑھوایا ہے اس کا استعمال جائز نہیں، یعنی یہ طریقہ اڈاپٹ کرنا جائز نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مجلس خاص تھی اور مخاطب اور دیگر سامعین خوش فہم تھے، اس لیے عقیدے کے خراب ہونے کی کوئی نوبت آ نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں وہاں جتنے لوگ تھے نا پڑھے لکھے تھے، انہیں پتا تھا کہ جب چشتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہم نے وہ والا رسول نہیں لینا. اگر وہاں کے لیے تھا تو کتابوں کو چھاپیاں جی پھر، اگر صرف اس مجلس کے لیے تھا تو اس مجلس کو نشر کرنے کی پوری دنیا میں کیا ضرورت تھی؟ جو تم چاہ رہے تھے کہ پبلک کو نہ پتا چلے، صرف خاص لوگوں کو پتا چلے، اور خاص لوگ جو ہے وہ چشتی رسول سے مراد وہ والا رسول نہیں لیں گے، تو پھر یہ تم نے ساری چیزیں لکھی، پرنٹ کی، پبلک میں بانٹی، الٹا بزرگیاں ویل کی، اس کی بنیاد کے اوپر مناظرے کیے تم لوگوں نے، تو یہ بات بھی تمہاری بالکل باطل ہے. اگر یہ خاص لوگوں کے لیے ہوتا تو وہیں رہنا چاہیے تھا، وہ خاص لوگوں کا کام نہیں تھا کہ یہ گند جو اندر گھولا تھا یہ پبلک میں بھی عام کرتے ہیں اور پرنٹ کر کے بتاتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کے، اور یہ اصل میں ان کے اوپر جب برا وقت آیا تو یہ اس قسم کی تعویلات کر رہے ہیں. ادر وائز یہ لوگ ان ساری چیزوں کو تصوف کے نام کے اوپر صحیح مانتے ہیں. خیر یہ بالکل ان کی یہ بات بالکل غلط ہے. وہ کہتے ہیں عقیدے کا فساد نہیں ہوگا کیونکہ وہاں سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. وہ اللہ دے بندے تو آڈے مفتی نے، انہوں کا علمی لیول بھی سانو پتہ چل گیا تھے، انہوں کو بیٹھنے والے تھے اس تو بڑے بوٹ ہون گئے، علمی لیول انہوں کا. تیسری بات وہ کہتے ہیں رہی یہ بات کہ آخر مصلحت ہی کیا تھی. وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ یار کوئی اور کوئی بندے نے پترا والا طریقہ نہیں لبیا، مطلب طریقہ تو کوئی اور بھی ہو سکتا تھا. تو یہ سوال تو واقعی یہ سوال تو ہے. اب آپ سنیں کہ اس کا جواب وہ کیا دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جواب ظاہر ہے کہ مصلحت امتحان کی تھی، اس طرح کہ اگر یہ راسخ العقیدہ ہے تو مجھ کو مخالف شریعت کا نہ سمجھے گا، کوئی نہ کوئی تاویل کرے گا ورنہ بھاگ جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ تو چیک کیا ہے کہ بھائی مستقبل میں بھی اگر میں نے کوئی غلط کام کیے تو یہ ان کی تاویل کرے گا، یعنی میری بزرگی مسلمہ مانے گا. یعنی کل کو میں نے کوئی چاچی بھگا لی شاگردنی تو یہ کہے گا نہیں نہیں بھگائی نہیں ہے، نکاح کیا ہے نا جی، نیکی کا کام ہے نا، اور خود تھانوی نے بھی یہ کیا تھا. ہاں اس نے بھی کسی کم سن لڑکی سے شادی کرنی تھی نا، تو اس کے مرید سے اس نے خواب گھڑوایا، یا چلے اس کو شیطان نے دکھایا خواب کہ جی حضرت میں دیکھتا ہوں کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا آپ کے گھر تشریف لائی ہیں. تو اشری تھانوی صاحب کہتے ہیں اس خواب کے اندر مجھے لگا کہ اشارہ ہے کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی، یعنی میں بھی کسی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کروں گا، کیونکہ جب اماں عائشہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ کے عقد میں آئی تھی تو اس وقت ان کی عمر کم تھی، تو یہ میرے گھر میں جو تم نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہے اس کی تعبیر میں، یہ خوابوں کی تعبیر ہو رہی ہے، ماں کو دیکھ کے چاچے ان کے چاچیاں بگا رہے ہیں، چلیں بعد میں نکاح کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی دیکھیں تھانوی صاحب، میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ پرانے بزرگوں کی عزت اس لیے کرتے ہیں تاکہ کل کو انہوں نے خود کام ڈالنا ہو نا، تو ان کے ماننے والے بھی تعویل کریں جس طرح انہوں نے اپنے بزرگوں کی ہے. یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جواب تو ظاہر ہے کہ مصلحت یہ ہے کہ مرید کو پہلے دن ہی، یعنی پہلے دن ہی بلی مار دو، کہ اس قسم کے بٹ دماغ ہمیں مرید چاہیے کہ ہماری خلاف شرع بات بھی دیکھیں تو کوئی نہ کوئی اس کی تعویل تلاش کریں، مستقبل میں بھی اگر کوئی ہم سے مس ہے. اب آپ کو پتا چلا لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے بٹ دماغ ہیں، پیروں کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ بچے ذبح کر دیتے ہیں، پیر ان کی بچیاں بگا کے لے جاتے ہیں، ان کا مال لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی یہ پیروں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں. بھئی ظاہر راسخ العقیدہ ہوں گے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے تھا تاکہ یہ کنفرم کیا جائے. اللہ کے بندو یہ چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم نہیں فرمائی کہ تم نے یہ کچھ کرنا ہے. سورہ یوسف میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی تم فرماؤ کہ یہ ہے میرا راستہ، اور راستہ کیا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت، اندھے بن کے نہیں، آنکھیں کھول کر پوری بصیرت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، میں بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پہ چل رہا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پر چل رہے ہیں. نبی الاسلام سے تو کہلوایا جا رہا ہے، آپ فرما دیں کہ میں بھی آنکھیں کھول کر اور میرے ساتھی بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پہ چل رہے ہیں. اور کیا تربیت کی ہے نبی الاسلام نے اپنے ساتھیوں کی. ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نجدیوں کے شہر کوفہ میں ہیرا نامی جگہ پہ گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا یا رسول اللہ میں ہیرا گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے تھے، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ یعنی انہوں نے قیاس کیا، یہ کہتے ہیں نا قیاس، اجتہاد بالکل جائز ہے، قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. اور صحابی کا قیاس اور اجتہاد نہیں نبی علیہ السلام نے مانا قرآن و سنت کے خلاف. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا مجھے کیوں سجدہ کرو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. یہ نبی علیہ السلام کی تربیت تھی کہ نبی تم فرماؤ میں پوری بصیرت کے ساتھ اور میرے ساتھی بھی اس دین کے اوپر چل رہے ہیں. اور میں اگلے دن اس حدیث پر غور و تفکر کر رہا تھا جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، تو ایک ایسا اس میں علمی نقطہ میرے سامنے آیا جو میں نے آج تک کسی ویڈیو میں بیان نہیں کیا، آج میں بیان کر دیتا ہوں کہ نبی الاسلام کی تربیت آپ دیکھیں صحابہ کو کیسے تھی. کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام جب مدینہ شریف آئے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں رکھتے ہیں، تو بتایا گیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اور فرعونی ڈبوئے گئے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں سے بڑھ کر نسبت رکھنے والے ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ فرعون سے نجات کی خوشی میں جو 10 محرم کا روزہ رکھا عاشورہ کا ہم بھی رکھا کریں، تو تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھو. بات ختم ہو گئی، لیکن نبی علیہ السلام کی تربیت دیکھیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر صحابہ اکرام حضور کی توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں منع کیا ہوا ہے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے، اب جب آپ ہی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں نا 10 محرم کا روزہ رکھو تو یہ تو مشابہت ہو جائے گی. گستاخی نہیں تھی کیا؟ یہ تربیت کا اثر ہے. یہاں میرا دماغ گیا کہ دیکھو کیا تربیت تھی کہ نبی الاسلام بھی کوئی حکم دینا تو اندھے بن کے نہیں تھے صحابہ کرام اس حکم کو سنتے، اس میں اگر کوئی سکم موجود ہوتا تھا تو وہ ہائی لائٹ کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو خود منع کیا ہوا تھا یہ تو مشابہت ہو جائے گی، اور آپ نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، یعنی تم 2 روزے رکھو 9 اور 10. یعنی صحابہ اکرام نے جو پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تھا نبی علیہ السلام نے اسے مان لیا. اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی آپ کا پیر جو مرضی کہ آپ نے آنکھیں بند کر، نبی علیہ السلام کے ساتھی تو اس طرح نہیں تھے، خود نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں کیسا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو منع کیا ہوا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم 9 کا بھی روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کی مشابہت والا معاملہ نہ ہو. قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے میرا راستہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دو یہ ہے میرا راستہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی اللہ کی طرف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائیڈ کرتے ہیں. علی بصیرتن، آنکھیں کھول کر. انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی آنکھیں کھول کر اس دین کے اوپر چل رہے ہیں. بلکہ سورۃ الفرقان میں تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے کہ یہ اندھے اور بہرے ہو کر ہماری آیات پر نہیں گرتے، غور و تفکر کرتے ہیں. اندھے اور بہرے ہو کر قرآن کی آیات کے اوپر گرنا یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ کی آیات ہے، یعنی غور و تفکر کر رہے ہیں کہ اس میں سے کیا رزلٹ نکل رہا ہے. اور یہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مسئلہ یہ تھی کہ تاکہ کنفرم ہو جائے کہ جو پیر ہے نا وہ آندھا بھی کوئی کام ڈالے تو آپ نے اس کی تعویل کرنی ہے. اور یہ دیکھیں پکے ہیں آج تک آپ ان کو جو مرضی گن دکھائیں کوئی نہ کوئی یہ حال نکالتے ہیں، لیکن اللہ نے انہی لوگوں میں ہزاروں نہیں اب تو میں کہہ سکتا ہوں لاکھوں لوگوں کو ہدایت دی ہے انہی میں سے ہی. آپ میں سے ریل ٹائم مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو پہلے بریلوی اور دیوبندی تھے، ہاتھ کھڑا کریں. ہاں سارے ہی جڑے بابی سن وہ بھی کسی زمانے بریلوی دیوبندی رہے ہوئے نے. تو سب لوگوں نے ہدایت قبول کی ہے نا, انہیں بھی سے نکلے ہیں نا, کہ میں نے کوئی امپورٹ تو نہیں کیے باہر سے. تو انہی چیزوں کی وجہ سے ان کے دماغ کھلتے ہیں. اب آ جائیں اس طرف جو تھانوی رسول اللہ والا کلمہ جو میں نے اکثر کئی ایک ویڈیوز کے اندر اس کو ایڈریس کیا ہے, اور کبھی کوئی جواب دیتے ہیں کبھی کوئی جواب دیتے ہیں, جواب کوئی بن نہیں رہا. سیدھی سی بات ہے, یہ الامداد رسالہ 1336 ہجری سفر آج 1445 ہجری چل رہا ہے, یہ 1336 ہجری کا ہے. وہ جو امائشہ والا جو واقعہ تھا نا وہ 1335 ہجری کا تھا, یہ اس کے ایک سال بعد والا رسالہ ہے الامداد. اور الامداد رسالہ انہوں نے امداد اللہ مہاجر مکی جو ان کے پیر تھے جو بریلویوں اور دیوبندیوں کے مشترکہ بزرگ ہیں ان کی نسبت سے اس رسالے کا نام رکھا ہوا ہے الامداد. تو اس میں ان کو ایک مرید خط لکھتا ہے بڑا لمبا کہ جب سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوں حضور تو دل کی کیفیت بدل گئی ہے, حضور حضور حضور کر رہا ہے وہ, اور حضور جو ہے نا وہ اشرف تھانوی صاحب کو کہہ رہا ہے. وہ ہمارے ایک کراچی کے مفتی صاحب نے نا اس واقعے کا دفاع کرنے کی کوشش کی تو اس میں ان کا دیکھیں وہ تو حضور کہہ رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں لاتا. وہ پھر میں نے ہائی لائٹ کیا کہ بھائی یہ حضور ان کو نہیں کہہ رہا, وہ سٹارٹ ہی اسے لے رہا ہے جب سے حضور کا بیعت ہوا ہوں جب سے حضور کے ساتھ اٹیچ ہوں تو یہ یہ میری کیفیات ہیں. تو یہاں اس واقعے میں حضور وہ کہہ رہا ہے اشری تھانوی صاحب کو. تو کہتا ہے کہ وہ اپنی کیفیت لکھتے ہوئے, کچھ عرصہ کے بعد خواب میں دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں. یعنی حضور کون؟ اشری تھانوی صاحب. کون تھانوی صاحب؟ جنہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا. تو ظاہر ہے پھر تھانوی رسول اللہ بھی آنا چاہیے نا, دیکھو نا ان کی بھی تو بھی بیچ میں کوئی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے نا. سلسلہ جنیدیہ تھا, جب عبد القادر جیلانی آئے اس سلسلے میں تو ان کا نام عبد القادر تھا, اس کو سلسلہ قادریہ بنا دیا, اب جنیدیہ کو لوگ بھول ہی گئے. اور جب باپا جانی آیا ہے انہوں نے قادری بھی ہٹا کے اتاری لگا دیا. ان کا بھی حق ہے, اگر عبد القادر جیلانی کا یہ حق ہے کہ قادری لگا دے جنیدی کو ہٹا کے تو اتار الیاس قادری صاحب کا حق نہیں ہے کہ وہ قادری کو ہٹا کے اتاری لگا دے. اپنے ساتھ وہ لکھ رہے ہیں قادری رضوی زیائی, وہ اپنے تینوں پیروں کی نسبت, لیکن مرید اتاری لکھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں, اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھے غلطی ہوئی ہے. یہ ابھی خواب میں ہے, ابھی جاگے گا بھی. ہاں کیونکہ جو دیوبندیوں کے علماء ہیں وہ ابھی تک خواب میں ہی ہیں, وہ نہیں جاگے لیکن وہ جاگ گیا تھا, وہ جاگ کے بھی یہی کچھ پڑھ رہا تھا. تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ کلمہ شریف کے پڑھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں. دل پر تو یہی کہ صحیح پڑھا جاوے لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشرف علی نکل جاتا ہے, استغفر اللہ. حالانکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں. اچھا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ مان رہے ہیں, اللہ کے بندوں ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں جس کو یہ خط لکھ رہا ہے, وہ نہیں مانا, یہ تو مان رہا ہے, واقعی غلطی مان رہا ہے اور اس کے اوپر سے قلم بھی اٹھا ہوا ہے, اس وقت تک تو قلم اٹھا ہوا ہے اس سے, کیونکہ جامعہ ترمذی میں پوری سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے, اور بلکہ صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً امام بخاری بھی مولا علی علیہ السلام کا قول لے کر آئے ہیں کہ جب سیدنا عمر نے ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر ہاتھ جاری کر دی تو مولا علی نے انہیں روکا اور کہا امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا ہے, ایک سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے, دوسرا نابالغ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے, اور تیسرا مجنون اور پاگل شخص. تو حضرت عمر نے اپنا ڈسیزن واپس لے لیا, اور یہ حدیث مرفوع بھی ہے, مولا علی نے ہی روایت کی ہے نبی علیہ السلام سے, جامعہ ترمذی کے اندر بھی, سنن ابن ماجہ کے اندر بھی. تو اس کا سارا لے لیتے ہیں خواب اور مجنون. وہ کہتے ہیں یہ بھی مجنون ہی تھے نا, قلندر کہہ لیں مجذوب کہہ لیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی محبت میں ان کی دماغ کی لو چٹک گئی ہوتی ہے, وہ سنا نا مفتی صاحب نے کہا چٹک گئی, تو پاگل کیا کرو نا انہوں، بزرگ بنا کے کیوں پیش کرتے ہو؟ نہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت کی تو بات نہیں ہو رہی ہے، تو رسول اللہ کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں. اور تم نے ہمیں سکھایا تھا، میں بھی 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی، رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں ہوگی. یہ تو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، یہاں پہ وہ دیوانگی نہیں چلے گی. تو ان کے پاس یہی ایک سہارا تھا، ایک بخاری کی حدیث یہ اٹھا کے تعلیقاً کے، جی وہ تین لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے، قلم اٹھا ہوا ہے چھوڑ دو. اور بھائی اس سے تو قلم اٹھ گیا، اس کے پیر کو تو حیا ہونی چاہیے تھی، جب اسے لکھا گیا تو وہ اسے توبہ کرواتا کہ تو خواب میں بھی پڑھ رہا ہے اور بیداری میں اس سے نہیں اس نے پڑھا ہے. یہ ایک ان کے پاس لیم ایکسکیوز ہے، تین لوگوں سے قلم اٹھا ہوا. دوسرا ان کے پاس مسلم شریف کی وہ حدیث ہے، تو میرا بندہ میں تیرا رب. وہ جو ایک بندے کی زبان لڑکھڑا گئی، وہ بھی مثال کے طور پہ نبی الاسلام نے بیان کیا ایک توبہ قبول کرنے والے کی. اور اس میں الفاظ ہیں من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے اس شخص کی زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں کہ اس نے پڑھوایا خود تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ یا صادق رسول اللہ یا کوئی اور رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ ایک واقعہ تھا اور اس میں موجود تھا کہ خوشی کی شدت کی وجہ سے کہنا وہ چاہ رہا تھا یہ نکل گیا. یہ نہیں ہے کہ اس کا دفاع ہوتا رہا اور یہ ہوتا رہا، کوئی لینا دینا نہیں، میں کافی دفعہ اس کو بریف کر چکا ہوں. اور تیسرا ان کے پاس دفاع تھا، جی کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں، وہ تو میں نے ختم کر دیا، کتابیں کوئی نہیں جی بدلیاں. احمد بریلوی سے بھی ثابت ہو گیا، پیر میر علی شاہ صاحب سے بھی ثابت ہو گیا، اشرف تھانوی صاحب سے بھی ثابت ہو گیا. ان لوگوں کے قلم کی صحیح تو ابھی خشک بھی نہیں ہوئی ہے، اب کہاں بھاگو گے؟ پرانوں کو تو کہہ لو گے کتابیں بدل گئیں. اس کا مطلب ہے ان کے زمانے تک بھی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں. ان بزرگوں نے اگر اپنے زمانے میں آج سے 100 سال پہلے دفاع کیا ہے تو ان کے زمانے کی کتابوں میں موجود تھا، ان کے دماغ میں کیوں نہیں آیا کتابیں بدل گئی ہیں؟ دیکھو کتنے گیا میرا دماغ. بھائی جب تھانوی صاحب دفاع کر رہے تھے، 1944 میں فوت ہوئے، 100 سال پہلے وہ بندہ دفاع کر رہا تھا، اس وقت تک اس کے دماغ میں تو نہیں آیا کہ کتابیں بدل گئی ہیں. جب پیر میر علی شاہ صاحب تحقیق الحق فی کلمت الحق میں دفاع کر رہے تھے 1937 میں، وہ فوت ہوئے، 100 سال پہلے ان کے دماغ میں تو نہیں آیا کہ یہ بدل چکی ہیں. جب 1921 میں فوت ہونے والے احمد بریلوی صاحب فتاوی رضویہ کے اندر سبا سنابل کی تعریف کر رہے تھے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے، اور نہ صرف تعریف کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس وقت ان کے دماغ میں تو نہیں آیا تھا نہیں وہ اعلی حضرت نے لکھا ہے چشتی آگے کتابیں بدل گئی ہیں. سرکار انہوں نے باقی کتابوں کا ذکر کیا ہے، سبا سنابل کا ذکر نہیں کیا. ہاں چشتی رسول اللہ تو اس میں لکھا ہوا ہے، بند گلی میں تم چلے جاؤ گے، بہتر یہ توبہ کرو، جنت کا راستہ تمہارے لیے کھلا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جو ہیں وہ جونیئر مسلمان ہیں اور ہم سینئر مسلمان ہیں، ہم رسپیکٹ کریں گے، بلکہ آپ کے لیے ڈبل اجر ہوگا اگر آپ حق کو قبول کریں. اچھا اب وہاں واپس آ جائیں. وہ کہتے ہیں کہ جی بے ساختہ جو ہے وہ اشرف علی نکل رہا ہے، حالانکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے. 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. اب یہاں پہ وہ مفتی صاحب نے کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے، اور حضور ہو کہہ رہے ہیں تانوین ہو، ہاں یعنی کہتا ہے خواب میں میں نے دیکھا کہ حضرت آپ میرے سامنے آ گئے، اور یہی چند شخص حضور کے پاس بیٹھے ہوئے، یعنی وہ جو باقی مرید ہیں. لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہوگی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رکت تاری ہوئی زمین پر گر گیا، اور نہایت زور سے ایک چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی. اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا. ہاں جی مفتی عبد الواحد قریشی صاحب آپ بھی بیدار ہو جائیں. وہ کہتے ہیں تو خواب ہے، بیدار ہو گیا جی وہ، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی، وہی اثر ناطاقتی تھا، بدستور تھا، لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور ہی کا خیال تھا، یعنی رسول اللہ کا خیال نہیں ہے، حضور کا. حضور کون؟ اشرف تھانوی صاحب. لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا آمادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے. اسی خیال سے بندہ بیٹھ گیا، یعنی اٹھ کے بیٹھ گیا، اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. لیکن پھر بھی یہی کہتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. استغفر اللہ، دیکھیں ذرا کتنے، اس طرح تو کبھی درود شریف بھی نہیں پڑھا ہوگا انہوں نے اتنے لمبے الکابات کے ساتھ. استغفر اللہ. حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں ہے لیکن بے اختیار ہوں. بالکل جی، بے اختیار ہے تو تم کیا کی نہیں بہت ہو جا کے اے فیض تو لبڑا سی، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں. اس روز سے ایسا ہی کچھ خیال رہا، تو دوسرے روز بیداری میں رکت رہی، بہت رویا. بہت سی وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہے. حضور کون؟ اشرف تھانوی صاحب. کہتے ہیں یہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حضرت آپ کی عقیدت میں دیکھیں میں کس لیول تک ہوں کہ مجھے نبی الاسلام کی جگہ بھی آپ ہی نظر آتے ہیں، آپ کی زبان درود شریف کے کیس میں بھی آتا ہے، کلمے کے کیس میں بھی آتا ہے. مجھے بتائیں یہ خط اگر کوئی زرداری صاحب کو لکھ دے اور تھانوی رسول اللہ کی بجائے زرداری رسول اللہ لکھے، یا خان صاحب کو لکھ دے نیازی رسول اللہ، یا نواز شریف صاحب کو میاں رسول اللہ لکھ دے، میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ تینوں بھی جو ہے نا کانپنا شروع کر دیں گے. وہ کہیں گے خدا دنائی مروان لگا سانو. لیکن ادھر دیکھیں یہ جواب کیا لکھ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جی یہ تھانوی صاحب کے مرید کو برا کہتا ہے، اس بیچارے کا تو اختیار نہیں تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بابی برا تھا، ہم بابے کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی خط لکھے تو تم کہو کہ یار تو آپ ہی جنم ہی جائیں گا، منو بھی لے کے جائیں گا، شیطان دے ہتھے چڑھ گئے، یہی کہیں گے نا. جواب، اس واقعہ میں تسلی تھی، یہ انہوں نے ایمانداری کی ہے، انہوں نے خواب نہیں لکھا، انہوں نے مان لیا کہ یہ واقعہ تھا جو خواب میں بھی تھا بیداری میں بھی تھا. اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، یعنی میں پیر ہوں تمہارا، میری طرف تم رجوع لاتے ہو، وہ بعون ہی تعالی اللہ کی مدد سے وہ آپ کا پیر متبع سنت ہے. بس ایک لائن میں جواب لکھا ہے، سوال ہویا دو صفحے دا. اس کی بجائے لکھتے ہیں کہ بھئی لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح روزانہ پڑھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے اس سارے معاملے سے باہر نکالے. تو ہمارے استاد غامدی صاحب بھی جو ہے نا وہ انہوں نے بھی خام خواہ جو ہے نا اس کا دفاع اس اعتبار سے کیا کہ بھی تصوف میں یہ ذرا معاملات اور ہوتے ہیں اور اس طرح بزرگوں پہ گرفت نہیں کی، کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے. پھر بعد میں جب پریشر آیا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، میں ان کے رخ سے بتا رہا. ان کے رخ سے دو گھنٹے ضائع کرنا اپنی زندگی کے یہ بتانے کے لیے کہ وہ یہ گند کیوں کھاتے تھے، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی بیٹھ کے گند کھائے. آپ دو گھنٹے میں لیکچر ریکارڈ کرائیں، نہیں آپ کو پتا نہیں ہے جب اس کی پہلی چمچ جاتی ہے تو یہ ٹیسٹ آتا ہے، تو دوسری چمچ جاتی ہے تو یہ ٹیسٹ. اتنا فالتو ٹائم ہے تمہارے کول یار، خدا دا نا جی اللہ کو ڈر جاؤ. اور پھر اس دن سے دیوبندی بڑے خوش ہیں، دیکھیں جی انجینئر صاحب جو ہے نا وہ ہمارے بزرگ، دیکھیں غامدی صاحب ہی تو ہے نا، تو وہ اسی کے لیے غامدی صاحب کر رہے تھے، انہوں نے دنیا میں اپنا اجر لے لیا. ہاں میں نے تو دنیا میں کسی سے کوئی اجر نہیں لینا، ہاں آخرت میں اجر انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. تو یہ جناب واقعہ مکمل ہوا، میں نے اکثر اوقات اس کو بیان کیا. اینڈ پہ میں جو بندی پبلک کو ہوشیار کرنے کے لیے، باقی مسلمانوں کو بھی، خواہ وہ بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، دیوبندی ہوں، سب کے لیے چند ایک آیات اور حق چار یار کی نسبت سے چار مثالیں میں پیش کروں گا صحابہ اکرام کی زندگی سے کہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا تھا، کہ کیا وہ بھی اسی طریقے سے اندھے بن کر کسی کے پیچھے چلتے تھے یا واقعی وہ دیکھتے تھے کہ قرآن و سنت کیا کہتا ہے. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين. میرے بھائیو، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کی خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک خرابی کا ذکر کیا، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے احبار کو یعنی علماء کو اور رہبان یعنی صوفیاء کو جوگیوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر. اب یہ جو ایٹیچیوڈ ہے اس کی ایکسپلینیشن خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. ادی ابن حاتم جو مشہور فیاض عرب کے تھے حاتم تائی وہ کرسچن تھے اور ظاہر اہل فطرت میں ہے وہ. ان کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہوا صحابی ادی ابن حاتم. وہ کہتے ہیں کہ میرے گلے میں سلیب لٹکی ہوئی تھی کسی حالت میں میں نے اسلام قبول کیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے اور وہ آیت یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں بزرگوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. تو یا رسول اللہ ہم تو اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش تو نہیں کرتے تھے تو قرآن میں ہمیں اس اعتبار سے کیوں کہا گیا؟ تو جواب ذرا سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی لے کر آئے اس حدیث کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ادی ابن حاتم, کیا جب تمہارے علماء اور یہ رہبان تمہیں کوئی بات بتاتے تھے تو تم بغیر دلیل کے یعنی بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی میں کیا ہے ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مان لیتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین اللہ ہے اور اس کے بہاف کے اوپر پروفٹ ہے, باقی تو سب فالوور ہیں. یعنی نبی الاسلام دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے تھے, ادی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور. ہاں آگے سے انہوں نے نہیں کہا کہ رسول اللہ علماء سے تو پوچھ کے چلنا چاہیے, تو میں علماء سے ہی پوچھتا تھا نا. اس کا مطلب ہے کہ علماء سے بھی جو پوچھنا ہے نا تو ان سے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی لکھا کہاں ہوا ہے. ہاں یہ نہیں کہ آپ کا کیا اس میں نظریہ ہے, یہ نبی الاسلام یہ بتا رہے ہیں. اسی کو میں نے عرض کیا مرنے سے پہلے, اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, کتابوں کا پیمبر اور ہے بابوں کا پیمبر اور, کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا رسول اور دین کے ماننے والے تھے لیکن انہوں نے تعلیمات جو پیش کی وہ اپنے بزرگوں کی پیش کی, گویا کہ پھر وہ اس خدا رسول کے ماننے والے نہ تھے. زبان حال سے یعنی ایک شستہ اردو میں میں محاورتاً یہ بات کرتا ہوں. اور نبی علیہ السلام نے بھی یہی کیا نا, ڈائریکٹ تو وہ عبادت کوئی نہیں کر رہے تھے لیکن نبی علیہ السلام نے کہا یہی ان کو رب بنانا ہے کہ ان کی بات کو بغیر تحقیق کے مان لو. تو بھائی جب ہم کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگوں کا خدا اور ہے تو یہ ان کو رب ماننا ہے بزرگوں کو, تمہارے بزرگوں نے اپنے بزرگوں کو رب مانا ہوا تھا. یہ نبی علیہ السلام نے ڈیفینیشن کی ہوئی ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. دیکھیں نا وہ ادی ابن حاتم کہہ رہے ہیں میں تو نہیں پوچھ رہا, یہ مجھے کہتے ہیں نا انجینئر صاحب کہتے ہیں ہمارے بابوں کا خدا اور ہے. تو ادی ابن حاتم نے کیوں نہیں رسول اللہ کو کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں؟ انہوں نے سوال کے انداز میں پوچھا کہ ہم نہیں پوچھتے تھے, آپ نے فرمایا گویا کہ پوچھتے ہی تھے جب ان کی بات کو بغیر دلیل کے مانتے تھے کہ وہی میں کیا لکھا ہے, گویا انہی کو پوچھ رہے تھے. ثابت ہو گیا جی. ہاں اور نبی الاسلام کی یہ تربیت اللہ نے کی ہے قرآن میں, ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم نے کوئی دلیل پہ مجھ سے بات کرنی ہے قرآن کو نہیں مانتے تو ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا, اس کتاب سے پہلے کوئی اور کتابیں ہیں نا وہ لے آؤ میرے پاس, او اثارت من علم یا علم کے آثار, کوئی انبیاء کی وحی کوئی انبیاء کی سنت احادیث چلتی آ رہی ہو وہ لے آؤ. جو لوگ کہتے ہیں نا سنت کا ذکر قرآن میں کہا ہے اس میں موجود ہے, یا کتاب لے آؤ یا انبیاء کے آثار لے آؤ اگر تم سچے ہو. تو نبی الاسلام کی اللہ نے خود تربیت کی ہے کہ کتابوں سے بات کرنی ہے, یہ نہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں اور بابے فرماتے ہیں. تو الحمدللہ یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب یا علم کی بات, ایتونی بکتاب من قبل ہذا او اثارت من علم, یعنی کتاب بھی اور علم، اسی کو میں نے عرض کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہاں کہتے ہیں کتنے لکھے؟ قرآن چ لکھے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارت من علم. ہم مسلم ہیں، کتاب اور علم کے مطابق چلنے والے ہیں، نہ کہ بزرگوں کی گستاخانہ تعلیمات، ان کی ذاتی خرافات پہ چلنے والے. اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہی چیز ٹرانسفر کی ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جنہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہیں، اس میں قرآن اور اہل البیت کا ذکر ہے. دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. تو نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تشریح خود کر دی کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن. اور دوسری بھاری چیز، میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہ جملہ آپ نے تین دفعہ ریپیٹ کیا کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، مراد یہ کہ میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی. سورۃ النساء میں ایک بڑی زبردست آیت مبارکہ ہے، 59 نمبر. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی. و اولی الامر منکم، اور اپنے حکمران کی بھی. لیکن حکمران کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا، یہ فرق کیوں اللہ نے کیا؟ تاکہ یہ پتا چل جائے کہ ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، حکمران کی ریلیٹو ہے. اطاعت کا لفظ اللہ کے ساتھ بھی آیا، رسول کے ساتھ بھی، اطیع اللہ و اطیع الرسول، لیکن پھر تیسری دفعہ اطیع کا لفظ نہیں آیا. ویسے تو دوسری دفعہ بھی ضرورت نہیں تھی، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت تو ایک ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لیکن اللہ تعالی نے فرق واضح کرنا تھا کہ دو ہستیاں ہیں جن کی ایبسولوٹ اطاعت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی. واولی الامر منکم، لیکن جو تم میں حکمران ہے اس کی بھی اطاعت ہوگی، خلیفہ وقت کی. اور اسی سے انہوں نے ڈیڈکٹ کرتے ہوئے نا اماموں کی تقلید بھی ثابت کی ہے. وہ کہتے ہیں اول الامر میں صرف خلیفہ وقت نہیں داخل، ہمارے بڑے بڑے جو مجتہد حضرات ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ بھی شامل ہیں. چلیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کر لو، تکے نہ لی پالو بچ، کوئی مسئلہ نہیں. اگے بڑھ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے نا بزرگان دین کے ساتھ، خلیفہ وقت کے ساتھ، ظاہر تنازع اللہ رسول سے تو نہیں ہو سکتا، وہ تو کافر ہو گیا. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو معاملے کو تم نے پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب. اب یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ معاملے کو پلٹانا ہے بزرگان دین کی طرف، حکمران وقت کی طرف، خلیفۃ المسلمین کی طرف، خواب و خلیفہ راشد ہی کیوں نہ ہو، نہیں کہا گیا. وہ میں آپ کو بعد میں مثال دوں گا کہ خلیفہ راشد نے بھی جہاں کہیں قرآن و سنت سے وہ ہٹے تو باقی صاحب نے ان کی اصلاح کر دی، اگرچہ خلیفہ راشد کے لیے تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین، لیکن اس کا مطلب کسی صحابی نے یہ نہیں لیا کہ خلیفہ راشد اگر قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ کرے بدنیتی کے اوپر، نہیں انجانے میں، تو ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے، نہیں، اس کی بھی اصلاح کرنی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تنازع ہو جائے تمہارا کسی معاملے میں، تو معاملے کو پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاتے ہو. ذالک خیر و احسن تاویلا، اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے کہ معاملے کو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے، اگر حکمران وقت سے یا کسی بزرگ سے بھی جھگڑا ہو جائے. تو اس سے واضح اشارہ مل گیا، بلکہ حکم مل گیا کہ ایبسلوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی سب کی ریلیٹو ہے، ان کی نسبت سے ہے. اب میں آپ کو پریکٹیکلی اس کی حق چار یار کی نسبت سے چار مثالیں دوں گا اور اسی پہ اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا. پہلی مثال صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں آپ نے ایک انصاری صحابی کو امیر مقرر کیا، ایک قافلہ کوئی روانہ کیا، کوئی جماعت بھیجی، ان کے اوپر ایک انصاری امیر لگایا. راستے میں اس امیر کو غصہ آیا تو اس نے اپنے سب آرڈینیٹس کو حکم دیا کہ لکڑیوں کا ایک بہت بڑا الاؤ جلاؤ، اور وہ جب جل گیا تو اس نے کہا کہ دیکھو، میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی ہے اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں چھلانگ مارو. اب وہ کوئی حنفی شافی مالکی حملی تو نہیں تھا، حالانکہ مجھے بتائیں یہ بڑے بڑے امام کیا اس انصاری صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں جسے رسول اللہ نے امیر بنایا ہو؟ لیکن وہ آگے جو تھے نا، وہ بھی تربیت یافتہ تھے نبی الاسلام کے. انہوں نے کہا کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے، تو ہمیں دوبارہ اسی آگ میں پھینک رہے، ہم یہ تیری بات نہیں مانیں گے. واپسی پہ یہ جھگڑا رسول اللہ کی خدمت میں جب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کی بات مان لیتے میرے امیر کی بھی، حالانکہ انہوں نے جو امام کھڑے کیے نا وہ رسول اللہ کے کھڑے کردہ امام نہیں ہے، ہم ان کے احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی طرف جو چیزیں غلط منسوب ہیں انہیں ہم غلط کہیں گے. جس طرح ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تو احترام کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم کی طرف جو غلط عقیدے منسوب کر دیے کرسچنز نے، وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے فرمایا، اگر تم اس کی اطاعت کرتے اور اس آگ میں چھلانگ لگاتے تو جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے سیدھے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. بالکل کلیئر کٹ عقیدہ. مجھے بتائیں، اگر نبی علیہ السلام کا مقرر کردہ امیر، اس کی تقلید نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے آپ اندھے بن کر نہیں چل سکتے، تو باقی تے کوئی وڈے تو وڈا امیر، کوئی بزرگ امام تے شاہی کوئی نہیں اس صحابی کے مقابلے پہ جس کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے. دوسری مثال بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں خلیفہ راشد ہیں، پیروی کا حکم ہے، لیکن کہاں تک پیروی کا حکم ہے؟ جہاں تک قرآن و سنت سے وہ مطابقت رکھ کے چلے، جہاں کہیں ان سے مس ہینڈلنگ ہو، ظاہر انسان ہے، پھر ان کی پیروی نہیں ہے اس معاملے میں، بلکہ ان کی اصلاح کی جائے گی. وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، حسان ابن ثابت مسجد نبی میں بیٹھ کے نعتیہ اشعار پڑھ رہے تھے. حضرت عمر اپنے دور خلافت میں وہاں سے گزرے، انہیں صرف تیکھی نظروں سے دیکھا، زبان سے کچھ نہیں بولا، لیکن وہ صحابی اگرچہ شاعر تھے، شاعر بڑے کمزور دل لوگ ہوتے ہیں، ان میں بہادری والا کوئی ایلیمنٹ ہی نہیں ہوتا اس طرح کا، اور پھر حضرت عمر سامنے کھڑے ہوں، ان کا عمر اسلامت دیکھ میری طرف، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتے تھے، میں انہیں بھی نعت سناتا تھا. حضرت عمر نے بھی کوئی اپنی وہ نہیں کیا کہ شرمندگی بچانے کے لیے، میں تو تکڑا ایسا کتنے بندے بیٹھے ہوئے اس ٹائم مسجد، نہیں، ان کا جو تُو نے سمجھا ہے میں نے واقعی اسی نظر سے تجھے دیکھا ہے، مان لیا. کہا کہ اپنی اس بات کے اوپر گواہ لے کر آؤ. حضرت ابو ہریرہ پاس بیٹھے تھے، حضرت حسان نے ان کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے پھر گواہی دی، اے امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ نہ صرف نبی علیہ السلام نے نعتیہ اشعار سنے ان سے، بلکہ ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، بلکہ مسلم میں تو الفاظ ہیں، حسان ہمارے تیر اور تلواریں اتنا زخم نہیں دیتے ان کافروں کو جو تیرے اشعار دیتے ہیں، کیونکہ عرب کے لوگ اپنی زبان کے اوپر بڑا ناز کرتے تھے نا، تو وہ پھر اشعار وہ کام کرتے تھے. دیکھیں نا ہمارا ایک شعر سب کو لے ڈوبا نہیں ہے, میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ کوئی نہیں. آپ دیکھیں نا اس کے اندر کتنی جان ہے. ہاں انن نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. یہ رجز پڑا تھا نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین میں, تو اس میں جو جان ہے تو یہ اشعار کے اندر جان ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی وہاں سے چلے گئے. اس واقعے سے کتنے مدنی پھول نکلے. نمبر ون, کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو, امام ہو, بزرگ ہو, صحابی ہو, خلیفہ راشد ہی کیوں نہ ہو, سیدنا عمر, ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی بات چھپی رہ جائے, کوئی حدیث ان تک نہ پہنچی ہو. تو تواڈے امام تے شاہی کوئی نہیں کہتے, نہیں ماموں کو نہیں تھا پتا, بزرگوں کو نہیں پتا. اوے حضرت عمر کو حدیث کا نہیں پتا تھا تو کیا حضرت عمر کا مرتبہ گر گیا؟ نہیں, یہ ہو سکتا ہے. نمبر ٹو, حضرت عمر نے یہ درس دیا کہ قرآن و سنت سے جو بھی دلیل پیش کرے پھر تم نے اپنی بزرگی کو نہیں دیکھنا. اگرچہ وہ خلیفہ راشد تھے, ان کی پیروی کا حکم تھا, لیکن اس وقت تک حکم تھا جب تک قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہ ہو. حضرت عمر بیک فٹ پہ چلے گئے. نمبر تھری, حضرت ابو ہریرہ کی گواہی کو انہوں نے قبول کیا. یعنی حضرت ابو ہریرہ حضرت عمر کے نزدیک ثقہ اور صدوق تھے. بعض غالی شیعہ کی طرف سے, رافضیوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا کہ ان کا کنفلکٹ تھا, وہ کنفلکٹ تھا, وہ معاملہ کوئی اور تھا, لیکن روایت حدیث میں حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو ثقہ اور صدوق مانتے تھے, ان کی حدیثیں قبول کرتے تھے. اور چوتھا رزلٹ یہ نکلا کہ حسان ابن ثابت شاعر ہونے کے باوجود انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ میرے سامنے کون بندہ کھڑا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے ان سے اختلاف کرنے کی جرت کی. یہ بھی رزلٹ نکلا. دو مثالیں ہو گئیں, تیسری مثال سنیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے ایک حدیث نے بڑا نفع پہنچایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ جو قوم اپنی حکومت یا عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی فلاح نہیں پائے گی. جب کسرا کے لوگوں نے ایک عورت کو حاکم بنایا تھا تو نبی الاسلام نے اس پہ یہ ورڈکٹ دی تھی. میں نے ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کے خلاف حضرت عائشہ کا ساتھ دوں, لیکن میں پھر حضرت عائشہ کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ گیا کیونکہ نبی الاسلام کی حدیث مجھے یاد آ گئی کہ جب عورت کے حوالے حکومت ہو جائے تو وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی. میں نے یہ رزلٹ نکال لیا کہ حضرت عائشہ اور ان کے ساتھی فلاح نہیں پائیں گے حضرت علی کے مقابلے پہ, تو میں پیچھے ہٹ گیا. اندازہ کریں, صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ جسے فٹ اسے گفٹ, اگرچہ یہ حدیث ایک آتش پرست عورت سے متعلق تھی, اور اس صحابی نے لگائی کس جگہ پہ؟ اما عائشہ کے اوپر سلام اللہ علیہا, لیکن بے احترامی نہیں کی. اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا اے بتاں لی آیتاں نے, اے کافراں لی آیتاں نے, اے بھابیاں لی آیتاں نے, اے سنیاں لی آیتاں نے. نا نا نا نا, جو بھی جرم کرے گا وہ اس کیٹیگری میں فال کرے گا, وہ فٹ کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے عمارت جو ہے نا وہ عورت کے سپرد نہیں ہونی چاہیے, بلکہ بخاری میں تو یہاں تک آیا کہ عمار ابن یاسر نے کوفے کے ممبر کے اوپر خطبہ دیا, اے لوگوں سیدہ عائشہ بصرہ کے لیے روانہ ہو چکی ہیں, وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. یعنی مرتبہ نہیں کوئی کام کر سکتا. ہاں ہم شیعان علی ہیں, عمار ابن یاسر والے, اما عائشہ دنیا اور آخرت میں ہماری ماں ہے, رسول اللہ کی بیوی ہیں, یہ مرتبہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. لیکن ساتھ ہی عمار ابن یاسر نے کہا لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو, کیونکہ حضرت علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. کیوں؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, حاکم وقت ہے. مرتبہ بھی کم ہونے نہیں دیا, اور کتنا گاڑا فتویٰ, اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. بہت گاڑا فتویٰ ہے, لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں اس طرح کی چیزوں کو گستاخی شمار نہیں کیا جاتا تھا, یہ علمی ڈسکشن کے طور پہ ہوتی تھی چیزیں. آج چونکہ سنی شیعہ کنفلکٹ ہے لوگوں کو فوراً فکر پڑ جاتی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تین مثالیں ہوگی, چوتھی مثال سنیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایک تابعی عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ آتا ہے اور وہ ان کے سامنے بیٹھ کے اطاعت امیر کے اوپر حدیث مکمل سنتا ہے, بڑی لمبی حدیث. اینڈ پہ وہ سوال کرتا ہے کہ حضرت یہ حدیث آپ نے خود رسول اللہ سے سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ کہتے ہیں ہاں, میں نے نبی اسلام کو دیکھا, میرے کانوں نے آپ کی بات سنی, میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی. اس نے آگے سے پھر وہ بات کی جو ان کے لیے ذرا ہضم کرنا مشکل ہے. اس نے کہا آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں اپنے امیر کی اطاعت کرو, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارے امیر ہیں اور آپ کے چچا زاد ہیں, وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں, جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اس صحابی نے صحابی کو آیت سنائی سورۃ النساء کی آیت نمبر 29, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے اہل ایمان حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت ہڑپ کرو. اور پھر اسی آیت میں آگے چل کے آتا ہے کہ ایک دوسرے کو ناحق قتل بھی نہ کرو. تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے حرام خوری نہیں کرنی مسلمانوں کے ساتھ, نہ ناحق قتل والا معاملہ کرنا ہے, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم حرام خوری بھی کریں اور ناحق اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں, ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے امیر کی؟ اب یہ بات اتنی سخت تھی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے, پھر سر اٹھا کر کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان معاملات میں جس میں وہ اللہ کے مطابق چلائے, اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تو معاویہ کی نافرمانی کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم تو ظاہر احترام سے ہی نام لیں گے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ آندہ کے بعد انجینئر کی ویڈیوز نہیں دیکھنی تم نے. یہ آج کل ایک اس میں ایڈ ہو گیا تشریح کے طور پہ, شرح کے طور پہ, حدیث میں نہیں تھا. کیونکہ میری حدیث بیان کرتا جو ہے وہ, میں نے تو اس کے سامنے نہیں بیان کی ہوئی تھی حدیث تقتل الفیہ الباغیہ, ہاں عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. یہ میں نے تو حدیثیں انہیں نہیں, انہیں پتا تھا یہ سب کچھ اور وہ تابعی تھا. اور دیکھیں اس صحابی نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی تم کسی صحابی کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے, تم تو جونیئر مسلمان ہو, تم تو تابعی ہو. اس زمانے میں اس قسم کی غلاظت نہیں ہوتی تھی. یہ حق چار یار کی نسبت سے میں نے آپ کو چار مثالیں بیان کی, چلیں پانچ تن پاک کی نسبت بھی پوری کر دیتے ہیں. پانچویں مثال سن لیں, جامعہ ترمذی میں موجود ہے. ایک شامی شخص آتا ہے اہل شام میں سے اور عبداللہ بن عمر سے کہتا ہے کہ کیا حج تمتع کرنا جائز ہے؟ انہوں کا جائز کیا, سنت ہے. سنت اس اعتبار سے کہ نبی الاسلام نے اگرچہ حج قران کیا تھا لیکن حج قران میں بھی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ جمع ہو جاتا ہے, اس اعتبار سے آپ تمتع کرتے ہیں, نفع اٹھا رہے ہوتے ہیں. ان کا سنت ہے, نبی اسلام نے ہمیں حکم دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے والد تو منع کرتے تھے حج تمتع کرنے سے, اور وہ واقعی صحیح مسلم میں موجود ہے, اور صحابہ کرام بڑے سخت ناراض تھے حضرت عمر سے. وہ جو عمران بن حسین ہے نا صحابی, جن کے بارے میں مسلم شریف میں ہی آتا ہے کہ انہیں فرشتوں کا سلام سنائی دیتا تھا, یہ ان کی کرامت تھی. اسی حدیث میں, وہ کٹھی حدیث ہیں, اسی میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب داغ لگوایا نا تو پھر مجھے سلام کی آواز آنا بند ہو گئی, پھر میں نے دوبارہ سے جب یہ معاملہ چھوڑا تو پھر مجھے سلام کی آواز آنا شروع ہو گئی. ان سے کوئی شخص آگے پوچھتا ہے یہ حج تمتع کے اوپر جو یہ سارا معاملہ ہوا ہے, تو وہ بڑے سخت ناراض ہو کے کہتے ہیں کہ حج تمتع کو تو کسی نے منسوخ نہیں کیا, نبی الاسلام نے کیا, حضرت ابوبکر کے دور میں ہوا جب تک کہ یہ شخص حکمران بنا. یعنی اس طریقے سے انہوں نے حضرت عمر کا نام لیا, یہ صحیح مسلم شریف میں. وہ پھر اللہ کا شکر حضرت علی نے اپنے دور میں آ کے حج تمتع دوبارہ سے بحال کر دیا, اور آج امت کہ 99% لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں، کیونکہ ایک سفر میں آپ حج اور عمرہ دونوں سے نفع اٹھا لیتے ہیں. مشرقین عرب جو ہے نا اس چیز کو گناہ سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں کوئی عمرہ بھی ساتھ کرے. نبی علیہ السلام نے ان کی رسم توڑی کہ نہیں، میرے امتی دور دور سے آئیں گے، وہ بےچارے کیا بار بار سفر کریں گے، چلو ساتھ عمرے کا بھی ایک ان کو پیکج دے دیا جائے. صرف اس کے اگینسٹ پھر یہ ہوگا کہ وہ قربانی کریں گے، کیونکہ ایک سفر میں انہوں نے تمتع کیا ہے عمرے سے بھی حج کے ساتھ، تو وہ قربانی کریں گے. وہ قربانی حج کی قربانی نہیں ہوتی، وہ حج اور عمرہ کو جمع کرنے کی قربانی ہوتی ہے. اس لیے حج جو افراد ہے نا، جس میں اکیلا حج ہوتا ہے، اس میں قربانی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں آپ ساتھ عمرہ بھی کر رہے ہوتے. تو ترمذی کے الفاظ ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس شامی نے کہا نا کہ آپ کے والد تو منع کرتے تھے حج تمتع سے، انہوں نے کہا مجھے بتاؤ اگر کسی بات کا رسول اللہ حکم دیں اور میرا والد کوئی اور بات کرے تو کیا میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی بات مانی جائے گی؟ اس نے کہا حضور کی بات مانی جائے گی. تو انہوں نے کہا پھر حضور تو کرتے تھے، آپ نے حکم دیا تھا. اچھا وہ کتنا ہوشیار تھا وہ، اس نے پہلے منوایا حضرت عبداللہ بن عمر سے. کیسے منوایا؟ کہ جی حجت بتو جائز ہے نا جی، تاکہ بعد میں بتایا کہ تو ابا جی نے بھی اس طرح کیتا سی، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید ابے کی دھونس سن کے تو عبداللہ بن عمر بیک فٹ پہ چلے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، میرا باپ بھی اگر کہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کسی نے نہیں کہا کہ آپ کے ابا جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر کو گرایا، امیر المومنین، خلیفہ راشد، اور آپ ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ان کو پتا تھا رسول اللہ کے مقابلے پہ بات ہو رہی ہے، یہی تو ہم نے عرض کیا ہے میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں، کوئی بڑے سے بڑا بابا بزرگ شاہی کوئی نہیں نبی کے مقابلے پہ، ہمارے مقابلے پہ نہیں. خود انہوں نے یہ خود یہ ہمیں بتایا تھا جی کوئی بڑے سے بڑا غوث، کتب ابدال، کوئی ولی ہو، کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں. کہتے تھے نا، اور تم تو اپنے بابوں کو جانوروں سے بھی بدتر کہتے تھے، ہم تو صرف کہتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں، یعنی ہمارے نبی کے مقابلے پہ. اور تم تو کہتے تھے تمہارے بابے صحابہ کے جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اس وقت نہیں کسی کو خیال آیا کہ یہ گستاخی ہو رہی ہے بابوں کی؟ دیکھا کتنے گیا دماغ. انجینئر صاحب کوئی بھی بات کرتے نا وہ فوراً تختہ مشق بن جاتی ہے، حالانکہ اس سے ورسٹ فارم میں ان کے بزرگوں کے ہاں وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ میرا فیورٹ ٹاپک ہے، اس پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے. جسے شوق ہے تو مسئلہ 197 میرا دیکھے، اسی ٹاپک کے اوپر ہے. ایک اور ویڈیو ہے میری تقلید کے نام کے اوپر، ڈرامہ بازی، اور کافی ساری ویڈیوز میری اس حوالے سے موجود ہیں. میں نے یہ ساری باتیں کنکلوڈ کرتے ہوئے اس لیے کی تاکہ آپ کو اوورال عقیدہ پتا چلے. یہی باتیں میں پچھلے 15 سال سے کرتا آ رہا ہوں اسکیٹرڈ فارم کے اندر، لیکن جب اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو پھر ایک موقع مل جاتا ہے کہ پھر دوبارہ سے وہ چیزیں ریکال کی جائیں، جو بکھری ہوئی تھیں ایک جگہ دوبارہ سے جمع ہو جائیں، تاکہ ہم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بھالی امت کو ان بزرگوں کے چنگل سے نکال کر اس شخص کے قدموں میں لے آئیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین. ہاں جی، اب ریل ٹائم جو آپ کے کوسچنز آئے ہیں نا، اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. تمام پرچے انشاءاللہ میں کور کروں گا، جہاں پر کوئی ورڈک دینی ہے وہاں پہ ورڈک دے دوں گا، اور جہاں پر کوئی ضرورت سے زیادہ تفصیل ریکوائرڈ ہوئی تو میں اپنی کوئی ویڈیو آپ کو ریفر کر دوں گا، کیونکہ الحمدللہ ان 15 سالوں میں کوئی بھی کریٹیکل ٹاپک ایسا نہیں جس کے اوپر میں نے تفصیلاً گفتگو نہ کی ہو. انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو کا ریفرنس دے دوں گا کہ آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں آپ کو تفصیلی چیزیں پتہ چل جائیں گی. قیامت سے 40 سال پہلے کیا واقعی سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے؟ وضاحت کر دیں، یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ جب بھی دنیا میں ایک بھی ایسا شخص موجود ہے جو اللہ اللہ کرنے والا، یعنی اللہ کو یاد کرنے والا، یہ اللہ کی ضربیں لگانا نہیں ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی. اور قرب قیامت کی نشانیوں کے اوپر جو احادیث آئی ہیں مسلم شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں، ان میں جو دجال سے متعلق اور یاجوج ماجوج سے متعلق حدیث ہے اس کے اینڈ پہ جا کر یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ پھر دوبارہ سے دنیا میں کفر آ جائے گا اور پھر ایک دن ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو اہل ایمان کی بغل کے نیچے سے گزرے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں موت دے دے گا اور پھر دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے جو اعلانیہ بدکاری کریں گے اور پھر الٹیمیٹلی قیامت کافروں کے اوپر قائم ہوگی، مسلمان کے اوپر قیامت قائم نہیں ہوگی بلکہ کافروں کے اوپر قائم ہوگی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اقامت کے کن الفاظ پر جماعت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، کیا اس مسئلے پر سختی اختیار کرنی چاہیے؟ سختی تو کسی کو بھی کسی کے لیے نہیں کرنی چاہیے، اپنے لیے تو کوئی بھی اگر سنت کے اوپر عمل کرتا ہے، کسی دوسرے کا کیا لے رہا ہے؟ یعنی ایک شخص اگر رفع الیدین کر رہا ہے تو امام مسجد کی اس نے کوئی قمیض تو نہیں پیچھے سے کھینچ لی، یا تو نا کہ رفع الیدین کرنے والے ساتھ ایک دفعہ اس کی قمیض بھی کھینچتے ہوں، بھائی تو اپنی نماز پڑھا رہا ہے پڑھ، اس کو یہ بھی تکلیف ہے کہ چوتھی صف میں بھی کوئی شخص رفع الیدین کرے یا آمین اونچی کہہ لے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ چلیں آمین سے تو کسی درجے میں ہو سکتی ہے، کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہے خام خواہ، وہ بھی ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا ہے کہ بہت بلند آواز سے آمین کہنا سنت نہیں ہے، درمیانی آواز میں کہیں، بس آپ کے ارد گرد دائیں بائیں دو بندے سن لیں آمین کافی ہے۔ وہ جو احادیث میں آیا کہ آواز گونجتی تھی، وہ اس لیے کہ جب ایک مسجد کے اندر 1000 کے قریب لوگ آہستہ بھی آمین کہیں گے کہ اپنے دائیں بائیں کو سنائی دے تو وہ تو حال تو گونج جائے گا ظاہر ہے۔ باقی یہ جو بالکل سرن آمین کہتے ہیں کہ صرف خود ہی سن رہے ہوتے ہیں تو یہ صرف زہر عصر کی نماز کے لیے ہے، یا عشاء کی آخری دو رکعتوں کے لیے، مغرب کی آخری ایک رکعت کے لیے ہے۔ باقی جو جہرن رکعتیں ہیں ان میں آمین اونچی آواز سے ہی کہنی ہے آپ نے۔ اب رہ گیا مسئلہ اقامت کا، تو اقامت میں ہم نے تفصیلی گفتگو اس حوالے سے کی تھی، قد قامت الصلاۃ کے اوپر کھڑا ہونا یہ سنت ہے۔ باقی اس حوالے سے جو اختلافی چیزیں ہیں وہ میں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ اقامت میں کس وقت کھڑا ہوا جائے، ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے جو الحدیث رسالہ نکالا کرتے تھے اس میں جو 85 نمبر رسالہ ہے نا، اس کے اندر کافی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی ہوئی ہے۔ لیکن چیز یہ ہونی چاہیے کہ صف جو سیدھی کروانی ہے نا اس کا اہتمام ضرور کیا جائے، اور صف اقامت کے بعد سیدھی کروائی جاتی ہے۔ یہ بعض جو لوگ ہیں دیوبندی اہل حدیث وہ کہتے ہیں ہم اقامت سے پہلے اس لیے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ صف سیدھی ہو جائے، بھئی صف تو نبی الاسلام اقامت کے بعد سیدھی کرواتے تھے، پہلے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایون نبی الاسلام تو اقامت کے بعد صفوں میں خود تشریف لے جاتے تھے، انشور کرتے تھے کہ صف سیدھی ہو، کیونکہ اس زمانے میں اس طریقے سے صفیں تو نہیں بنی ہوئی ہوتی تھی نا، 4-4 فٹ کی، نہ کوئی زمین کے اوپر لکیریں ہوتی تھیں، تو پاؤں سے پاؤں ملا کر ہی صف کو سیدھا کیا جاتا تھا۔ تو صرف پاؤں سے پاؤں ملا کے جب صف کو سیدھا کیا جائے تو اس کے لیے پھر آپ کو صف کی سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھنا ہوگا کہ صف سیدھی ہے کہ نہیں۔ آج کل یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ آج کل لائننگ ہے، لائن کے اوپر آپ ایڈی رکھیں خود بہت صف سیدھی ہو جاتی ہے۔ اور بخاری مسلم میں آئے کہ جب نبی الاسلام کو یقین ہو گیا کہ ہم صف سیدھی بناتے ہیں پھر آپ علیہ السلام نے ہمیں ریلیکس کر دیا کہ اب یہ صف خود ہی سیدھی بنا لیں گے، ورنہ پہلے آپ خود صفوں میں چلتے تھے صف کو سیدھا کروانے کے لیے۔ یلزیقو کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں 725 نمبر حدیث میں، کہ پاؤں سے پاؤں ملا ہوتا تھا، سیدھ میں نہیں ملا ہوتا تھا، اور اس میں بھی آپ نے ایڑیوں کو سیدھ میں رکھ کے ملانا ہے، پنجوں کو نہیں، کیونکہ پاؤں چھوٹے بڑے بھی ہوتے ہیں، ایڑی ایک سیدھ میں ہوگی تو سب سیدھی ہو جائے گی۔ اگر کسی کو روزمرہ کی دعائیں نہ آتی ہوں، جیسا کہ ٹوائلٹ میں جانے کی، کپڑے پہننے کی دعا، تو کوئی ایشو تو نہیں؟ نہیں، ایشو تو کوئی نہیں ہے، ظاہر ہے یہ سنت اذکار ہیں۔ اذکار کی 3 قسمیں ہیں، قرآن، انا نحن نزلنا الذکر، اور پھر نماز، واقیم الصلاۃ لذکری، اور پھر صبح شام کی دعائیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میں نے یہ پچھلے دنوں بھی بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، اس پہ کافی ویلیو ایڈیشن کر کے ہدایا وکٹری چینل کے اوپر ہمارے بھائی نے اپلوڈ کی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے اس کے کانٹیکسٹ میں. تو اگر یہ دعائیں آپ کو نہیں آتی ہیں تو دعائیں یاد کر لیں، باقی یہ فرض نہیں ہے دعائیں یاد کرنا، لیکن ظاہر ہے یہ کام تو آپ نے کرنا ہے نا، گاڈ اورینٹیڈ ہی رہنا نا. اور جب تک آپ کو عربی دعا یاد نہیں ہوتی آپ اردو میں ترجمہ کر لیں، وہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا کہ آپ ٹوائلٹ میں جاتے وقت دعا کریں، اے اللہ میں شریر جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پیرلل میں آپ دعاؤں کو یاد بھی کریں. جب تک دعائیں یاد نہیں ہیں تو آپ اردو میں اپنی مادری لینگویج میں ہی دعاؤں کو کریں. نماز نہیں کسی کو آتی، اس کے لیے نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار اذکار جو ہے نا وہ پڑھیں. صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں موجود ہے، جب تک آپ کو نماز نہیں آتی. لیکن باقی اذکار تو آپ اردو زبان میں بھی کر سکتے ہیں. علی بھائی، اذان دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ مطلب کانوں کو کس طرح سے پکڑا جائے، اور بچوں کے کان میں اذان دینے کے بارے میں. بچوں کے جو نو مولود بچے ہیں ان کے کان میں اذان دینا، اس پہ تو مسلمانوں کا عملی تواتر ہے، اجماع ہے اس کے اوپر. جامع ترمذی میں سپورٹیو روایت بھی موجود ہے. اس کی صحت کے اوپر بعض لوگوں کو اختلاف ہے، لیکن امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور ساتھ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا عمل ہے. حدیث نہ بھی ہو، عملی تواتر ہے، صحابہ سے تابعین میں، تابعین سے تبع تابعین میں چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں، جس طرح کئی اور چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں. اس طرح جو نیو بورن بیبی ہے اس کے کان میں اذان دینا، وہ آپ نے اقامت نہیں کہنی، صرف اذان ہی کہنی ہے. اور وہ کان میں کہنے سے مراد یہ کہ اسے ذرا قریب کر لیں، یہ نہیں ہے کہ وہ بعض لوگوں نے وہ کاغذ کا بنا کے رکھا، وہ کان سے ہی سنے گا، بے فکر رہیں آپ، بس اسے یوں اٹھا لیں قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور اس کے پاس کھڑے ہو کر آپ اذان دیں. اور وہ بھی کوئی زیادہ طرز لگا کے ضرورت نہیں ہے، نارمل انداز میں جس طرح اقامت پڑی جاتی ہے اس طرح اذان دے دیں، سفیشنٹ ہے. اور اگر کسی کی پیدائش کے وقت اذان نہیں بھی دی گئی، وہ بچہ مسلمان ہی رہے گا پھر بھی. ہاں، خطرے بھی نہ ہوئے ہوں تب بھی مسلمان رہے گا. ہاں، بخاری میں ہے 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم نے اپنے ختنے کیے ہیں، اس سے پہلے ختنوں کا حکم نہیں تھا. 80 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی ختنے نہیں تھے. تو اگر کسی کے ختنے بھی لیٹ ہو جائے نا تو وہ کوئی کافر نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں مسلمان ہی بیٹھا ہے. تو مسلمان ہونے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ سنت ہے، یہ کرنا ہے. ناخن 40 دن کے اندر آپ نے کاٹنے، ایک دفعہ صحیح مسلم میں ہے. غیر ضروری بال، مونچھوں کا پست کرنا، یہ وہ ہیں جن کے لیے نبی علیہ السلام نے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے. لیکن اگر 40 دن سے زیادہ بھی گزر جاتے ہیں تو کوئی کافر نہیں ہو جائے گا. آپ یہ کہیں گے خلاف سنت والا معاملہ ہوا، تو اذان میں جو انگلیاں جو ہیں وہ آپ نے کانوں کے اندر داخل کرنی ہے، یعنی یہ جو دو شہادت کی انگلیاں ہیں اس کو کانوں کے سوراخ میں رکھنا ہے. اس کی وجہ سے آپ کے اوپر سٹرین نہیں آئے گا. جب آپ بلند آواز سے اذان دیں گے نا، تو جب آپ بلند آواز سے اذان دیتے ہیں تو آپ کو خود بھی آواز آ رہی ہوتی ہے نا اپنی، تو اپنے آپ کو وائڈ کرنے کے لیے کان کے اندر انگلی رکھی جاتی ہے، تاکہ اونچی آواز سے اذان دیتے وقت آپ کے اپنے کانوں پہ سٹرین نہ آئے، یہ مقصد ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کانوں میں انگلی دینا کوئی اذان کا حصہ ہے، آپ نہ بھی دیں تب بھی اذان ہو جائے گی. اور آج کل تو سپیکر میں اذان ہے، اس میں تو آپ کو بلند آواز سے اذان دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگلے زمانوں میں تو سپیکر میں اذان نہیں ہوتی تھی، تو مسجد کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دی جاتی تھی، اس کی وجہ سے بلند آواز سے اذان دینا پڑتی تھی. تو یہ انگلیاں کانوں میں داخل کرنا اس اعتبار سے سنت ہے کہ آپ کے کانوں کے اوپر سٹرین نہ آئے. سنت یعنی نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا صحابہ اکرام کو. تو اگر کوئی کان پہ ہاتھ نہیں بھی رکھتا تب بھی اذان درست ہوگی. یہ وہ عمل نہیں ہے جس طرح رفع الیدین ہے تو ہاتھ اٹھانا سنت ہے، تو اس میں بھی کوئی کان پہ رکھنا کوئی ضروری ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ چھوڑ کے بھی آپ اذان دے سکتے ہیں. آپ کبھی عرب کے لوگوں کو دیکھیں نا، وہ تو یوں اذان کے الفاظ بولنے کے بعد اچانک ایسے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں جب تک کہ وہ اگلے کلمات نہیں بولتے. ہمارے لوگ مسلسل کانوں کے اندر ہی رکھتے ہیں، کوئی باہر رکھتا ہے، کوئی یوں کرتا ہے، کوئی ایسے کر کے پکڑتا ہے، اپنے اپنے طریقے سے لوگ کرتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ کسی شیعہ فرقہ والے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے اور نہ لین دین کر سکتے ہیں. بھئی ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، قادیانی ہو، یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار ہی رہے گا، یہ سب کے سب مردد اور واجب القتل ہیں. آپ کے ہاں تو ایک فرقے کا ذکر ہے، ہمارے ہاں تو یہ سارے فرقوں کا نام لیتے ہیں. اور کون لیتے ہیں؟ اعلی حضرت امام احمد بریلوی وہ لیتے ہیں. وہ ہمارے ایک بھولے سے بھائی کہتے ہیں آپ لوگوں نے اعلی حضرت کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے. ہاں ان سے زیادہ تو سافٹ ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ لوگ ان لوگوں کے علمی لیول کا اندازہ لگا لیں. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ کون سا ایسا کام کر رہے ہیں جو باقی نہیں کر رہے تھے، اے کر رہے جے اے کر رہے جے، جھوٹا دفاع کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ کریج نہیں ہے اس پہ بات کرنے کی. کیونکہ پبلک گیدرنگز میں جنہوں نے بھی جانا ہے نا وہ یہ رسک لے سکتے ہیں کہ وہ اعلی حضرت کے بارے میں یا ان کے فرقوں کی جو نان سٹیٹ ایکٹر جماعتیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کے بارے میں کوئی جملہ بول دیں. پھر پبلک گیدرنگ میں تو نہیں وہ جا سکتے نا. تو بھائی ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ان مولویوں کے فتوے ہیں، ان کو آپ اس کان سے سنا کریں اور اسی سے نکال دیا کریں. دوسرے سے نہیں نکالنا، اسی سے نکالنا جس سے سنا ہے، تاکہ کوئی ایک رتی برابر بھی شاید اندر نہ جائے. پہلے شوہر سے اولاد ہو تو اس کی ولدیت دوسرے شوہر کے نام دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے جی. وہ تو بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے، جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ جنت حرام ہے، بالکل کلیئر کٹ ہے. اور صحیح مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا جس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جو شخص بھی اپنے باپ کا نام بدلے گا، اور یہ نبی علیہ السلام نے انہیں یہ وصیت لکھوائی تھی، اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کوئی اس کا فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا. یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے. ولدیت جس کی ہے اوریجنل اس کی رہے گی. مجھے بتائیں نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کس کی نسبت ہو سکتی ہے؟ زید ابن حارثہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کی پرورش کی تھی. اوریجنل ان کی جو ولدیت تھی وہ ابن حارثہ تھے. قرآن میں حکم نازل ہوا کہ یہ منہ بولا رشتہ کوئی بھی نہیں ہے، ان کو ان کے اوریجنل باپوں کے نام سے پکارو، سورۃ الاحزاب کے اندر. حتیٰ کہ جو آیت ختم نبوت ہے اس میں بھی آ گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. کوئی زید ابن حارثہ کو زید بن محمد نہ کہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، ان پہ نبوت ختم ہو چکی ہے. ان کا کوئی بیٹا اپنا بھی مرد کو نہیں بنے گا، وہ بچپن میں ہی فوت ہو جائے گا. حضرت ابراہیم فوت ہو گئے. اور صحیح بخاری میں عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کے بچے کو دیکھا ہے، ابراہیم بن محمد کو، اگر وہ زندہ رہتا تو پیغمبر ہوتا، لیکن چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بچپن ہی میں موت دے دی. یہ الفاظ ہیں اس میں، یہ قادیانیوں کے لیے لمحہ فکری ہے یہ حدیث، کیونکہ وہ آدھی حدیث تو بیان کرتے تھے کہ اگر ابراہیم بن محمد بڑے ہوتے تو پیغمبر ہوتے، تو آگے کا لکھا ہوا ہے کہ وہ بچپن میں فوت اس لیے ہوئے کہ نبی الاسلام پہ ختم نبوت ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کی عفت اور عصمت کو اس طریقے سے اجاگر کیا کہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابراہیم کا بیٹا تو پیغمبر تھا، محمد کا بیٹا کیوں نہ پیغمبر ہوا. اللہ نے اس سے بڑا ٹائٹل دے دیا کہ ختم نبوت ہو گئی ہے. بس اب ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی الاسلام کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو بھی نہیں پہنچے گا. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نبی الاسلام کا ایک بیٹا تھا. اب آپ مجھے بتائیں، اگر رسول اللہ کا اپنا بیٹا جوان ہوتا آپ کی وفات کے وقت، تو کسی کی جرت تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی صحابی کو خلیفہ اول چنا جاتا؟ امپوسیبل تھا. پھر تو لوگوں نے نا قرآن میں لکھا ہے کہ داؤد کا وارث سلیمان ہوا، تو الٹیمیٹلی رسول اللہ کا وارث رسول اللہ کا بیٹا ہوگا، ان کی مسند پہ وہ بیٹھے گا. تو ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ ختم کر دیا. بندش کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہ بندش کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں تو ختم کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. بندش کوئی نہیں کسی کی کر سکتا. کالا جادو کرنے کے لیے لوگ شیاطین کی مدد لیتے ہیں، کیا اسے ختم کرنے کے لیے بھی شیاطین کی مدد لی جا سکتی ہے؟ ختم کرنے کے لیے لیں یا کروانے کے لیے لیں، دونوں کرنے اور کروانے والے کافر ہیں، سیدھی سی بات. اسلام میں کوئی حصہ نہیں جادوگر کا، کلیئر کٹ. مرد پر چاندی حلال ہے تو گھڑی کسی اور دھات کی پہنی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ گھڑی کا معاملہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہم تو دیکھیں دھات والی گھڑی نہیں پہنتے اسی لیے، لیکن میں اسے جائز سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ زیور کے طور پر نہیں آپ پہن رہے ہوتے، یہ ایک ضرورت کے طور پر ہے. اب آپ پوچھیں اس کی دلیل، دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے زرہ بھی پہنی ہے، وہ بھی تو لوہے کی ہوتی تھی، اتنی بڑی، وہ چاندی کی تو نہیں ہوتی تھی، ضرورت کے تحت جنگ میں. لوہے کی ٹوپی بھی پہنی ہے. اب کوئی ویسے چاندی کی کوئی ٹوپی کوئی پہن لے تو ہم اسے کہیں گے بھائی یہ آپ نے زیور کیوں پہنا ہوا ہے، لیکن جنگی ہتھیار کے طور پر پہننا تو بالکل جائز ہے. اس طریقے سے گھڑی بنیادی نیڈ ہے، اس کی وجہ سے پہنے. اب تو خیر ضرورت ہی نہیں، موبائل کی وجہ سے تو ہر چیز ہی وقت کے ساتھ بے معنی ہوتی جا رہی ہے. چاندی کی ہی انگوٹھی پہن سکتے ہیں بس، اور کوئی نہیں پہن سکتے مرد کے لیے. آیت تطہیر میں رجس سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی یعنی گندگی، وہ اللہ تعالیٰ نے اہل البیت سے دور کر دی ہے. یعنی وہ گندگی جو عام لوگوں کے اندر کوئی گناہ والی کوئی ایلیمنٹ کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے آزاد کیا. جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب شب معراج جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام کا دل جنت سے ایک تشت لایا گیا، اس میں زمزم ڈال کے تو دھویا گیا اور پھر دوبارہ سے رکھا گیا. اور 12 سال کی عمر میں صحیح مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا سینہ چاک کیا حضرت جبرائیل نے، دل نکالا اور اس میں سے خون کا ایک لوتھڑا ریموو کیا. اب یہ کوئی سائنٹیفک باتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ روحانی معاملات ہیں، اس کو کسی نے فزیکل ان چیزوں کے ساتھ لیٹ نہیں کرنا. اور کہا کہ یہ دنیا کا حصہ تھا جو ہم نے اس میں سے ریموو کر دیا. تو اس طریقے سے اہل البیت کی بھی اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹیکشن فرمائی ہے. کیا دعا ہاتھ پھیلا کر مانگ لینی چاہیے؟ جی جس طرح مرضی مانگے، ہاتھ جوڑ کے پھیلا کے، بیسیکلی ایک سمبل ہے اپنی عاجزی کے اظہار کا. اور دعا ہاتھ اٹھا کے کرنا یہ پسندیدہ ہے. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، اس کی صحت میں کلام ہے، لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ تمہارا رب سخی ہے، غنی ہے، حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اسے محروم لوٹایا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے کہ اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگے نا تو اسے میں ضرور عطا کروں، لیکن وہ پھر تفصیل آئی ہے جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں کہ دعا 3 طریقے سے قبول ہوتی ہے، یا تو جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے بہتر نعم البدل مل جائے گا، یا کوئی مصیبت ٹال دی جائے گی، یا پھر وہ دعا قیامت کے دن کے لیے سنبھال دی جائے گی، اس کا اجر ملے گا. تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ اگر ہر دعا ہی قبول ہوتی ہے پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے. تو جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا سنی جائے تو وہ جب خوشحال ہو اس وقت بھی اللہ کو یاد کیا کرے. ہم نے ابھی آپ کو صبح شام کے اذکار دے دیے، یہ آپ نے روزانہ کرنے، اس میں وہ ساری دعائیں نا جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے استمداد کی ہوئی ہے، حاجت روائی کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. البتہ دعا کا ایک پروٹوکول ہے، وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا. وہ دعا کا پروٹوکول ہے، وہ آپ نے کرنا ہے. اور پھر دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی سنت ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، لیکن اس حدیث کی صحت میں کلام ہے. اسی لیے مشکات شریف میں جب یہ حدیث آئی ہے ابو داؤد کے ریفرنس سے تو ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب نے فٹ نوٹ پہ لکھا ہے کہ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کو سپورٹو الادب المفرد میں امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر جب بھی دعا مانگا کرتے تھے تو اینڈ پہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. اس کی سند بالکل درست ہے, بلکہ مسلمانوں کا عملی تواتر ہے. میں تو سمجھتا ہوں عملی تواتر اور اجماع جو ہے یہ حدیث سے بھی بڑی دلیل ہے, امام شافعی کا قول ہے. مسلمانوں نے نسل در نسل یہ چیز ٹرانسفر کیا ہے کہ دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرے جائیں. اب یہ جو حدیث ہے نا الادب المفرد میں امام بخاری لے کے آئے, اس حدیث کی سند کے اوپر علماء عرب نے اعتراض کیا کیونکہ وہ رزلٹ نکال چکے تھے کہ ہم نے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کو بدعت کہنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک راوی ہے محمد بن فلیح, وہ ضعیف ہے راوی, حالانکہ یہ راوی وہ ہے جس سے صحیح بخاری میں 12 حدیثیں ہیں کم از کم. ہمیں وہ عرب سے کسی نے بھیجا کہ جی وہ ہمارے استاد تو کہہ رہے ہیں یہ روایت ضعیف ہے یہ راوی ہے. میں نے پھر وہ مکتبۃ شاملہ میں ڈال کے ان کو 12 روایتیں بخاری سے نکال کے بھیجی. میں نے کہا اب بخاری کی بھی یہ 12 حدیثیں ضعیف ہیں. اس کے بعد یہ خاموش ہو گئے. لیکن پاکستان میں جو اہل حدیث مکتب کے لوگ ہیں وہ اس گندگی سے دور ہیں. اس لیے دارالسلام والوں نے جب نماز نبوی چھاپی ہے نا اس میں انہوں نے دعا والے چیپٹر میں باقاعدہ لکھا ہے کہ دعا میں چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ سنت ہے, اور یہی روایت لی ہے الادب المفرد والی. خمس اس دور میں اپلیکیبل ہے, شیعہ زکات سے زیادہ اس پہ زور دیتے ہیں. ظاہر ہے شیعہ کو زور اس لیے دینا پڑتا ہے کہ زیادہ تر شیعہ کے اندر سید ہیں ہاشمی سید, تو وہ زکات تو ان کے اوپر نہیں لگتی اس لیے ان کو اس پہ زور دینا پڑتا ہے. تو خمس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے بیت المال میں پانچواں حصہ. اب پریکٹیکلی تو مال غنیمت کا پانچواں حصہ رکھا تھا خمس کے لیے, لیکن اب تو مسلمان خود مقروض ہیں, مال غنیمت کہاں سے ان کے پاس آنا ہے. تو اس کی ماڈرن فارم اب شیعہ کے ہاں تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو بڑے علماء ہیں ان کے پاس وہ خمس جمع کرواتے ہیں, اور وہ 20% ہوتا ہے. زکات تو صرف 2.5% ہے, وہ 20% ہوتا ہے, اور اسی خمس کی بھارے ہیں جو آپ کو علماء کے اتنے بڑے بڑے مدارس بڑی بڑی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں وہ خمس کا پیسہ ہی ہوتا ہے. تو باقی جو سید ہیں ان کے اوپر چونکہ زکات نہیں لگنی, تو میں نے بھی اپنی کئی ایک ویڈیوز میں ذکر کیا کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر اب دیکھنا چاہیے کہ پھر خمس کا ایسا نظام قائم کریں کہ جس میں یعنی مسلمان ہی ظاہر آپ یہ کریں گے نا, اس کا کوئی نہ کوئی اکویلنٹ تو آپ کو کرنا پڑے گا, مسلمانوں کے پاکیزہ مال سے ہی لینا پڑے گا نا. سید تو نہیں زکات استعمال کر سکتے, لیکن سید بھی تو غریب ہوں گے. اچھا بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی سید جو ہے وہ سید کو زکات دے سکتا ہے. نہیں بھائی, زکات جو ہے وہ سید کو لگتی نہیں, خاص سید نے نکالی ہے یا غیر سید نے نکالی ہے. وہ بخاری میں ہے حضرت حسن ابن علی نے غلطی سے صدقے کی کھجور کھا لی تھی, حضور نے انگلی ڈال کے کیا کروا دی اور کہا کہ محمد اور آل محمد کے لیے یہ حرام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم مسلمان تو ہیں پر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے, ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر ہمارا دھیان نماز پر نہیں ہوتا, ایسا کیا عمل کیا جائے کہ ہمارا ایمان پختہ ہو؟ اس کے لیے اچھی صحبت کرنی ہوگی, قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ہوگا, اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے, اچھی تعلیمات سے استفادہ کرنا ہے. ایک دن میں تو سب کچھ نہیں ہونا, اس کے لیے آپ ہماری قرآن کلاسز دیکھیں, ویڈیوز دیکھیں. ہدایہ وکٹری چینل ہے, ہدایہ پورٹل چینل ہے, اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ہیں جس میں صحابہ کرام کے واقعات میں نے بیان کیے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, اپنے آپ کو مصروف رکھیں تو وقت کے ساتھ سب کچھ ہو جائے گا. اور نماز کا ترجمہ بھی یاد کریں تاکہ نماز پڑھتے ہوئے اس کی طرف آپ کی توجہ بھی ہو. ازدواجی تعلق کے لیے کیا دعا کا پڑھنا لازمی ہے؟ وہ کون سی دعا, کوئی مشکل نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان جی پڑھ لیں, اگر نہ پڑھی جائے تو شیطان بھی درمیان میں حائل ہوگا. جی شیطان تو باقی کاموں میں بھی حائل ہوتا ہے, تو باقی شیطان کو بگانے کے لیے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. باقی جنرل دعا بھی تو ہے نا, صبح شام کے جو اذکار ہیں, جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جو صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو شیطان کے اگینسٹ وہ اللہ تعالیٰ کے قلعے میں آ جاتا ہے شام تک، اور جو شام کو پڑھ لے وہ صبح تک اللہ کے قلعے میں ہے۔ تو جس نے یہ دعائیں پڑھی ہوئی ہے تو اللہ کی حفاظت میں ہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اذکار کرتے رہے بس۔ انسان کے جسم سے جب روح پرواز کر جاتی ہے تو روح کا حجم کتنا ہوتا ہے پتہ نہیں جی، مجھے نہیں پتا، کیونکہ قرآن میں آیا نبی تم فرما دو روح میرے رب کا امر ہے اور اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا۔ مکان یا کوئی چیز گروی رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے؟ جی لیا جا سکتا ہے، لیکن جس کے پاس آپ نے گروی رکھی ہے نا چیز، وہ پھر اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا، ورنہ وہ سود کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس بھیڑ بکریاں گروی رکھواتا ہے نا، تو اس کے دودھ سے بس اتنا ہی نفع لے سکتا ہے جتنا اس بھیڑ بکری کے اوپر اس کا خرچہ ہو رہا ہے۔ ظاہر خرچہ بھی تو کرنا پڑے گا، اسے کھلانا نہیں پڑے گا۔ کسی نے کہا میری یہ 10 بھیڑیں رکھ لو، میری 10 بکریاں رکھ لو اور مجھے اتنا قرض دے دو۔ اب وہ 10 بکریاں جو آپ نے گروی رکھی ہیں ان کی پرورش تو آپ کو کرنی ہے نا، بھوکا تو نہیں مارنا، تو ان کے اوپر جو آپ کا خرچہ ہو رہا ہے نا، اس خرچے کے عوض اتنا دودھ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اوپر دودھ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ لہذا اگر کسی نے آپ کے پاس مکان گروی رکھوایا ہے تو اس مکان میں آپ رہ نہیں سکتے، اگر آپ اس میں رہیں گے تو اس کا کرایہ دینا ہوگا۔ ہاں یہ نہیں ہو سکتا۔ باقی سنت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ بھی گروی رکھی تھی یہودی کے پاس اناج کے عوض، غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ لین دین کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی لین دین کے معاملے میں نہ سموسا بریلوی ہوتا ہے، نہ دودھ پتی جو ہے دیوبندی ہوتی ہے، نہ چنا چاٹ جو ہے وابی ہوتی ہے۔ آج تک آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی جگہ پہ لکھا ہو کہ یہاں صرف بریلوی جو ہے خرید و فروخت کر سکتے ہیں، دیوبندی کر سکتے ہیں، اہل حدیث کر سکتے ہیں، شیعہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ سٹیکرز تو آپ کو ملیں گے، یہاں قادیانیوں سے لین دین منع ہے۔ اب اس ویسے سٹیکر کو نیا کر لے، قادیانیوں سے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ پارٹی سے بھی لین دین منع ہے۔ جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، ہاں جب تو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ والے سے ملتا ہے تو رسول اللہ کا دل جھوم اٹھتا ہے۔ تو لین دین آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں بھائی، ہاں کافر ہو مسلمان ہو، آپ اس کے عقیدے تو نہیں اس سے کوئی ایکسچینج کر رہے، کاروبار کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ کیا۔ فرقہ واریت سے پاک آج کے دور کا مختصر اسلامی تربیتی کورس بتا دیں، جسے مولانا مودودی کی کتابیں وغیرہ پڑھنا، جی جی پڑھیں آپ، ہماری ویڈیوز دیکھیں۔ مختصر کیا، ہم نے تو ایک ایک چیز، مختصر سے کام نہیں چلتا بھائی، مختصر ہوتا تو قرآن بھی ایک صفحوں کی کتاب ہوتی۔ اتنے شیطانی حملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بات پہنچانے کے لیے اتنی موٹی کتاب نازل کرنی پڑی ہے، ہاں یہ ذہن میں رکھیں۔ مختصر نہیں بات ہوتی، جب گیارہویں شریف کے اوپر 1500 صفحوں کی کتاب آئے اور آپ کہیں جی مختصر بتا دیں، مختصر تو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر آپ نے وہ 1100 صفحوں میں جو گند صاف کرنا ہے تو اس کے لیے کم از کم 2-3 گھنٹے تو دینا ہمیں، کہ ہم بتائیں کہ یہ بھی اس نے کہانی کرائی، یہ بھی کہانی کرائی، یہ بھی کہانی کرائی، یہ بھی کہانی کرائی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ میں تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کرواتا ہوں، اور دیکھیں ہم نے اسٹوڈنٹس کا مزاج بھی کر دیا تفصیلی ویڈیوز والا۔ ہم کوئی ویڈیو 10-15 منٹ کی بھی اپلوڈ کریں نا، اس کی ویورشپ، زیادہ سے زیادہ ویورشپ اس کی آ جائے گی 50-60 ہزار، لیکن جو 2-2.5 گھنٹے کی ویڈیوز ہیں اس کی ویورشپ جو ہے وہ 2-3 لاکھ، اس سے بڑھ کے ملین تک بھی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ لوگوں کا اب یہ مزاج بن گیا کہ بھائی پوری بات بتائیں، ساری گندگی صاف کریں، کو گند رہ نہ جائے صاف کرنے والا، کیونکہ ظاہر ہے گندی مکھی مجھے کہتے ہیں نا، گندی مکھی نہیں، گند صاف کرنے والی مکھی۔ کسی کی غلطی پر اسے بد دعا دے سکتے ہیں، یہ تو جنرل آپ نے لکھا ہے، غلطی پر بد دعا دینے کی بجائے اس کی اصلاح کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر اصلاح نہیں ہوتی اور آپ وکٹم ہیں اس کے, پھر آپ کے پاس رائٹ ہے, آپ اس کے لیے بدعا بھی کر سکتے ہیں, لعنت نہ بھیجیں, بدعا بھی کر سکتے ہیں. اگر معاف کر دیں گے تو اللہ کے حضور اجر پکا ہو جائے گا, لیکن یہ آپ کا رائٹ ہے, وہ آپ کہہ سکتے ہیں. سورۃ النساء میں آیا پارہ نمبر 6 کا آغاز ہی اس سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی شخص کا برائی کے ساتھ ذکر کرنا بلند آواز سے پسند نہیں ہے سوائے اس کے جس پہ ظلم ہوا ہے, تو وہ یہ کام کر سکتا ہے. معاشرے میں مقدس اورا کی بے حرمتی میں آپ کا کیا رد عمل ہے؟ میری تو ویڈیوز ریکارڈ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ان مقدس اوراق کو ڈسپوز آف کرنا ہے, پانی میں ڈال کے ہو سکتا ہے, زمین میں دفن کر کے ہو سکتا ہے, اور سب سے بہتر آگ میں جلا کے, اس سے زیادہ کوئی سیف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی توہین ہو جائے گی. جی بخاری میں لکھا ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن کے جو نسخے تھے جن کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے, اوریجنل تھے, انہیں آگ لگا کے ایک قریش والا جو ورژن تھا نا اس کو آگے چلایا. ویسے تو 7 قرات ہیں, وہ آج تک چل رہی ہیں, لیکن ریٹن میں قریش والا ہی ورژن چل رہا ہے. تو آگ بھی لگا سکتے ہیں. آج کل تو کئی تنظیمیں ہیں جو ان مقدس اوراق کے حوالے سے معاملات کو لے کے چلتی ہیں. باقی یہ جو اخبارات اور باقی چیزیں جو بکھری پڑی ہیں, یہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس کو زمین سے اٹھا کے تو کہیں اونچا رکھنا ہے اور حفاظت کرنی ہے, یہ آپ کے نہیں ہے. اخبارات تو اب بہت کم ہی استعمال ہوتے ہیں, زیادہ تر تو سافٹ کاپیز ہی آ گئی ہیں. باقی یہ جو اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. بعض لوگوں کو ایک وام ہوتا ہے, وہ بےچارے کہیں سے بھی گزر رہے ہو تو اخبار کے وہ صفحے کوئی بکھرے پڑے ہیں تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے, تو یہ تو آپ پورا دن پھر یہی کام ہی کرتے رہیں گے, اور اس کے بعد ہاتھ بھی تو دھونے ہیں آپ نے. تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, اور نہ کوئی آپ گنہگار ہو رہے ہیں اس حوالے سے. جس نے اسے زمین پہ پھینکا ہے وہ گنہگار ہوگا. جو امام سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھاتا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, جیسے کہ رفع الیدین نہیں کرتا. جی نماز تو ہو جائے گی, نماز کیوں نہیں ہوگی. بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے, عنقریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے, تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا, ان کی غلطی کا وبال انہی کے اوپر ہوگا. بس سمپل موجود ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ان کے پیچھے تم بھی غلط نماز پڑھنا, نہیں, ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا. تم نے سنت کے مطابق نماز پڑھ لی ہے. شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا, یہ آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھیں, اس میں میں نے عقیدے کی خرابی بھی اگر کسی میں ہے اور کلمہ گو اہل قبلہ مسلمان ہے, آپ اس کے پیچھے بھی نماز پڑھیں گے, وہ میں نے ثابت کی ہے. حدیث کی کون سی ایک جامع اور مختصر کتاب پڑھیں جس میں ایک مسلمان کے لیے تمام مواد موجود ہو؟ اس کے اوپر میں کئی دفعہ ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں. یہ کتاب مشکات شریف, ہاں بالکل, سب کچھ کور کرے گی انشاءاللہ. انٹروڈکشن آف مشکات المصابیح, یہ میری ویڈیو ہے تفصیل کے ساتھ, وہ آپ دیکھ لیں. حضرت عمر نے ایک بار اپنے ممبر پر ایک جنگ کے دوران اپنے سپہ سالار کو گائیڈ کیا تھا علم غیب کے بارے میں, آپ کیا کہیں گے؟ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. یہ واقعہ عمر سیریز میں بھی ہے نا, اے کہانی لکھی جائے. عمر سیریز میں کوئی نہیں ہے یہ واقعہ, بالکل اے کہانی ہے. یہ ذلیل حرکت نہیں وہ کر سکتے تھے. وہ یوسف القرداوی صاحب فوت ہو گئے ہیں کچھ عرصہ پہلے رحمہ اللہ, مودودی صاحب کو اپنا امام مانتے تھے. ان میں یہ بدعقیدگی نہیں تھی, کوئی نہیں دکھایا جی بالکل آپ نے غلط لکھا ہے. وہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی شریف میں ان کو بیٹھے ہوئے دکھایا ہے, اور پیرلل میں انہوں نے دکھایا کہ وہ بیٹھ کے فکر مند ہیں یا دعائیں کر رہے ہیں, اور پیرلل میں جنگ قادسیہ ہو رہی ہے. کوئی یا ساریت الجبل اس میں موجود نہیں ہے. الٹا عمر سیریز میں تو یہ ہے کہ وہ مدینے کے شہر کے کنارے پہ جا کے ہر آنے والے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کدھر سے آئے ہو, مجھے بتاؤ قادسیہ کے بارے میں. تو ایک جو شخص ہے وہ آ کے کہتا ہے میں قادسیہ سے آیا ہوں, تو وہ پھر اسے روکتے ہیں مجھے بتاؤ کہ کیا بنا جنگ کا. تو یا ساریت الجبل تو کوئی نہیں ہے, اس کے الٹ موجود ہے. باقی یہ روایت تو کمزور ہے, اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم غیب یا ساریت الجبل, یہ سب کچھ لکھیں, میں نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے. فاسٹ فوڈ کی دکانیں کے ذبیحہ کی تشخیص کر کے کھانا ضروری ہے؟ جی کیوں نہیں, جو مل جائے آپ نے کھا لینا ہے, یہ تو تحقیق کرنی ہے آپ نے. بالکل کرنی ہے, کیوں نہیں کرنی. کیا لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر کورٹ میرج کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی جی, ولی کی اجازت کے بغیر. وہ نکاح باطل ہے, اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے. اگر کر لیا تو ولی کو راضی کریں اور تجدید نکاح کریں. کیا رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے یا منع ہے؟ اگر منع ہے تو ہماری پرانی نمازوں کا کیا ہوگا؟ بھئی پرانی نمازیں آپ نے پڑھی یا ایون نہیں بھی پڑھی تھی تب بھی توبہ کرنے سے وہ ساری چیزیں معاف ہیں. اب نہیں آپ نے یہ کام کرنا. آپ کو تو یہ فکر ہے کہ پرانی جو بغیر رفع الیدین کے پڑھی, بھئی یہاں تو زیادہ تر لوگ وہ ہیں جنہوں نے پہلے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی تھی, وہ کیا کریں؟ تو دونوں کے لیے یہی ہے کہ توبہ کریں. قضائے عمری کا طریقہ آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں, اس میں میں نے یہ بتایا کہ یہ فراڈ ہے جو انہوں نے قضائے عمری بنائی ہوئی ہے کہ جی جمعۃ الوداع کے دن چار رکعت پڑھ لیں اور روزانہ یہ کریں وہ کریں. توبہ کافی ہے. میں ہاتھ میں کڑا پہنتا ہوں فیشن کے طور پر, کیا یہ جائز ہے؟ نہیں, کوئی جائز نہیں ہے, فیشن کے طور پر جائز نہیں ہے جی, بالکل ناجائز ہے. ہم نے سنا ہے کہ دوزخ میں ایک ٹھنڈی جگہ بھی ہے جہاں شدید ٹھنڈ کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے. ہم نے بھی سنا ہوا جی, پڑھا کہیں نہیں ہے. تو ٹھنڈ ہو یا آگ ہو, بیسیکلی تو اللہم اجرنا من النار, ہاں بس جہنم کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں. شوہر اور بیوی کا ملا کر سونا 7.5 تولے بنتا ہے تو زکوٰۃ کس طرح دی جائے گی؟ کیونکہ شوہر کا سونا علیحدہ ہے اور بیوی کا علیحدہ. بھائی اگر بیوی اور شوہر واقعی یہ مانتے ہیں کہ یہ سونا علیحدہ علیحدہ ہے, کوئی ایک مالک نہیں ہے, ویسے ہی پتہ نہیں کون سے میاں بیوی ہیں, میاں بیوی کا تو کبھی بھی کوئی سونا لادا نہیں ہوتا. یہ پتہ نہیں کون سے میاں بیوی ہیں جن کا سونا لادا ہے, بیویوں کا ہی سونا ہوتا ہے اور زکوٰۃ خامدوں نے ہی دینی ہوتی ہے. اور اگر یہ فقہ حنفی والے میاں بیوی ہیں تو انہوں نے کوئی نہ کوئی ہیلا کیا ہوا ہے کہ ادھا ادھا کر لینے تاکہ نہ تو زکوٰۃ دے تے نہ میں دیا. یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اگر واقعی لادا لادا ہے پھر تو ظاہر ہے 7.5 تولے سے کم ہے, اور اگر چلاکی اشاری کی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھنے والا ہے, بھائی میرا کوئی لینا دینا نہیں. آپ نے بتایا کہ آپ کی فون کال پر ڈاکٹر ذاکر نائک سے بات کروائی تھی ڈاکٹر اسرار کے بیٹے نے, تو اب ذاکر نائک کا یزید کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے اس ٹاپک پہ ان سے کوئی ڈسکشن نہیں کی تھی. اس وقت تو جو ان کے اوپر ایک مشکل وقت چل رہا تھا اس حوالے سے میں نے ان سے ڈسکشن کی تھی. اس ٹاپک پہ میں نے کوئی ڈسکشن نہیں کی, وہ لمبی بات نہیں ہوئی ہے, 5-7 منٹ ہوئی ہوگی زیادہ سے زیادہ. روزانہ لیکچر سن کر آخرت اورینٹڈ ہونے کی خواہش بڑھتی ہے مگر وہی کا وہی رہتا ہوں, کیا کروں؟ کیا اب آپ نے اڑنا ہے؟ وہی کا وہی رہتا ہوں سے مراد کیا کرنا ہے اب آگے؟ مطلب فرائض کے اوپر پابندی ہے بس, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے. ہر بندے کے حالات و واقعات ڈفرنٹ ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ نے جو گیون ریسورسز حالات اور واقعات دیے ہیں اس کے اندر وہ دین کا کام کرے. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہر شخص جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار بن جائے گا, ہر شخص جو ہے وہ احمد ایداد بن جائے گا یا مولانا مدودی بن جائے گا, اس طرح نہیں ہوگا. آپ کوشش کریں اپنے حلقے اثر میں جہاں جہاں بات پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں, اور اس میں سب سے ضروری چیز یہ کہ آپ کا جو ذریعہ معاش ہے نا, اس کو آپ نے ضرور مینج کرنا ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہونا. جس طرح دعا مؤمن کا ہتھیار ہے, پیسہ بھی مؤمن کا ہتھیار ہے. حضرت عثمان نے نوافل پڑھ کے جنت نہیں لی 3 دفعہ, پیسے خرچ کے لیے, چاہے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین وقف کرنا ہو, خواہ مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں خریدنا ہو, اور خواہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر مجاہدین کے لیے سامان میسر کروانا ہو. یہ تینوں ان کو خوشخبریاں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے عوض ملی ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. پیسہ خرچ کیے بغیر آپ دین کا کام نہیں کر سکتے. البتہ کم پیسہ خرچ کر کے اگر کوئی شخص لیپ ٹاپ کے ذریعے سوشل میڈیا کے اوپر قرآن کی آیات اور احادیث شیئر کرواتا ہے, ایک انٹرنیٹ کا کنیکشن تو بہرحال پھر بھی آپ کو لینا پڑے گا, ڈیوائس تو پھر بھی لینی پڑے گی, چند ایک سافٹ ویئر چلانا تو پھر بھی آپ کو سیکھنے ہی پڑیں گے, تو معمولی ریسورسز کے اندر بھی آج کام ہو سکتا ہے جو پہلے نہیں ہو سکتا تھا, آج ہو سکتا ہے. اس وقت آلموسٹ 2.25 لاکھ کا سیٹ ہے دارالسلام کا, کتب سطہ کا, بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، لیکن آپ ہماری ویب سائٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ کر لیں، چھ کی چھ کتابیں، کدھر 2.25 لاکھ اور کدھر وہ. کسی کو امیج بھیجنا ہے حدیث کا، وہ آپ بھیج سکتے ہیں اس میں سے لے کے. تو بہت آسان ہو چکا ہے الحمدللہ. تو جو آپ کو حالات و واقعات ملے اس کے اندر آپ پرفارم کریں. باقی مجلس 100 اور مجلس 50 میری دیکھیں. میری زندگی کے جو ایکسپیرینسز ہیں میں نے ان دو مجالس کے اندر ریکارڈ کروا دیے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے علاوہ تمام زندگی میں سٹرانگ ہارٹ کے تھے یا سینسیٹیو تھے؟ سینسیٹیو ہونا کسی کے ہارٹ کا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ سٹرانگ نہیں ہے. نبی علیہ السلام تو بہت سینسیٹیو تھے، آپ کے تو اکثر آنسو نکل آتے تھے، صحابہ کرام کی تکلیف میں بھی آپ کے آنسو جاری ہو جاتے تھے. آنسو جاری ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کسی کے اعصاب کمزور ہیں، وہ دکھ کی وجہ سے ہوتے ہیں. اعصاب کمزور ہونا یہ ہے کہ وہ کوئی واویلا شروع کر دے، چیخو پکار شروع کر دے، اس کے بعد اسے سمجھ نہ لگے کہ میں نے کیا کرنا ہے، وہ آپ کہیں گے کمزور اعصاب کا بندہ ہے. تو نبی الاسلام تو بڑے مضبوط اعصاب کے انسان تھے. جب ضرورت پڑتی تھی میدان جنگ میں تو دیکھ لیں بخاری مسلم میں غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا ہے اور نبی الاسلام اپنے خچر کو ایڑی لگا کے اکیلے آگے بڑھے ہیں، صرف 80 بندے آپ کے ساتھ ہیں. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. پھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی، مٹی کی، اور کافروں کی طرف یوں پھینکی تو ان کی آنکھوں میں جا کے وہ مٹی، یہ معجزانہ طور پر ہوا. سینسٹیو تو ہونا چاہیے بندے کو. اسٹرانگ ہارٹ کیسے کروں؟ اب یہ اسٹرانگ ہارٹ سے مراد پتہ نہیں کیا لے رہے ہیں، یعنی اعصاب کا مضبوط تو آہستہ آہستہ ہی ہوگا، ایک دم تو نہیں ہوگا میرے بھائی. اللہ سے مانگتے رہے، کوشش کرتے رہے، انشاءاللہ اللہ تعالی استقامت دے گا. 70,000 لوگوں کو بغیر ججمنٹ کے جنت میں جانے والی روایت میں معوذتین پڑھنے والوں سے کیا مطلب ہے؟ صرف اس میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ سوال ہی نہیں مجھے سمجھ آیا کیا لکھا جی. نہیں نہیں یہ چیز ہے، وہ ہے کہ اپنے اوپر کسی سے جا کر دم نہیں کروائیں گے. خود دم کرنا تو سنت ہے، وہ تو آپ کریں، اس سے آپ اس وزیلے سے باہر نہیں ہوں گے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے اور اس میں میں نے اس کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروایا پورا. 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. جس طرح قتل، چوری، زنا وغیرہ جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا کا پتہ چلتا ہے، ویسے شرک کی ابتدا کے بارے میں آگاہ کریں. ہوا ہوا جی آگاہ، میری ویڈیو ریکارڈ ہے شرک کیسے شروع ہوا، وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ قوم نوح کے لوگوں نے چند جو اولیاء اللہ تھے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے، ان کی یاد کے اندر کچھ پتھر رکھے ہوئے تھے اور عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ ان پتھروں کو دیکھ کے ہم ان بزرگوں کو یاد کریں گے اور اس سے ہمیں ایک موٹیویشن ملے گی. پھر وہ اگلی نسل نے اس بت، ان پتھروں کو تراشنا شروع کر دیا اور یوں پھر پوجا پاٹھ شروع ہو گئی. اور حضرت نوح علیہ السلام جب آئے تو وہ 5 بت تھے جن کا ذکر سورہ نوح میں آیا ہے، نصر تھا اور یہوس تھا، جس طرح یہاں پہ بھی غوث اعظم کا بھی بت بنایا ہوا نا یہوس، وہ 8 بھی انہوں نے بھی اپنے بت بنائے ہوئے. تو بخاری میں موجود ہے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت رکھنے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے سٹارٹ کر لیے تھے، غلو کیا تھا. جس طرح یورپین یونین ہے اس طرح مسلمانوں کی بھی یونین ہونی چاہیے. جی ہے نا جی، او آئی سی ہے نا، جس کا مقصد صرف مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف بات ہو. جی بات بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، بس باتیں ہی کریں گے، کام نہیں کوئی کر سکتے. وہ دیکھیں سعودیہ نے بھی 41 ملکوں کا اتحاد بنایا ہوا تھا اور راحیل شریف صاحب بھی وہ ناچتے تھے وہ تلوار اٹھا کے. آج ضرورت تھی ان 41 ملکوں کے اتحاد کی، تو بازی تو پھر ساؤتھ افریقہ لے گئے جی. گورے کو اسلام ہے، پھر بھی گورے سے مراد نان مسلم. نینسن منڈیلا نے لیگیسی چھوڑی ہے جی، دیکھیں وہ لیگیسی نظر آ رہی ہے. ہمیں تو سارے بھاشن دیتے ہیں جی کہ محمد علی جناح جو ہیں وہ تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو تم نے اپنے لیڈر سے یہ لیا کہ بس دو چار مذمتی بیان ہی دے سکتے ہو، اس کے بعد بھول جاتے ہو. دیکھو نینسن منڈیلا اس کے ماننے والوں نے تو جینوسائیڈ ڈکلیئر کر دیا ہے اور انٹرنیشنل عدالت میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ کر دیا ہے کہ یہ نسل کشی کر رہے ہیں فلسطینیوں کی. کوئی رشتہ انہوں نے اسلام کی بنیاد پہ ہی نہیں ہو رہا. نیلسن منڈیلا مسلمان تو نہیں تھا، لیکن دیکھیں کیسی وہ لیگیسی چھوڑ کے گیا. سعود افریقہ نے جرت دکھائی ہے اور کیا زبردست انہوں نے دلائل اس میں ہمارے وہ جو بھائی ہیں فیصل وڈائت صاحب، انہوں نے پورا وی لاگ بنایا، وہ آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ ابھی آج کل وہ اس کی سماعت چل رہی ہے. ایکسپٹ اس حوالے سے تو انہوں نے کر لیا کہ اس کو یعنی قابل سماعت ہے، ابھی وہ آگے معاملات چلیں گے انشاءاللہ تعالی. تکبیر کے بغیر ذبح شدہ جانور کا گوشت نہیں جی کوئی جائز نہیں ہے جی، جب تک اللہ کے نام کا ذبیحہ نہ ہو. شیعہ کہتے ہیں حضرت عمر اور ابوبکر کے دور میں حضرت علی کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا. جی حضرت عمر کے دور میں مانتے ہیں کیوں نہیں عہدہ دیا گیا تھا، وہ چیف جسٹس تھے، سب سے اسٹرانگ عہدہ تھا. پھر جب شام فتح ہوا ہے، حضرت عمر جب شام گئے ہیں وہ چابیاں لینے کے لیے، تو حضرت علی کو اپنی جگہ مدینے پر حاکم چھوڑ کے گئے تھے. آرمی کیمپ میں ایک دفعہ جمعہ ہوا اور دوسری دفعہ زور کی نماز پڑھی، کیا جمعہ پڑھنا چاہیے یا زور کی نماز؟ جمعہ ہی پڑھیں جی، اور جمعہ کا مقصد جو ہے تذکیر ہے، نصیحت ہے، جمعہ پڑھیں. اب ظاہر ہے آرمی ہو یا ٹامی انرجی کے ادارے ہیں، وہ ریموٹ ایریاز میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں، اس کو آپ گاؤں نہیں کہہ سکتے. گاؤں وہ ہوتا ہے جہاں پہ کاروبار زندگی نہ ہو، جہاں پہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں. اب تو باقاعدہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو حنفی ہیں اور حنفیوں کے نزدیک گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، انہوں نے باقاعدہ ریٹن میں فتویٰ دیا ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی سائٹس بنی ہوئی ہیں اگرچہ وہاں پہ اذن عام نہیں ہے، یعنی باہر کے لوگ آ کے ان کیمپس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، صرف اندر کے لوگ ہی پڑھتے ہیں، اور وہ پہاڑوں میں بھی جگہ بنی ہوئی ہیں، تو تب بھی وہاں پہ جمعہ درست ہوگا. اور اب تو گاؤں میں بھی باقاعدہ جمعے شروع کروا دیے انفیوں نے، کیونکہ لوگ اہل حدیث ہونا شروع ہو گئے تھے، اہل حدیث جمعہ کرواتے تھے، انفیوں کی جامع مسجد نہیں ہوتی تھی، انہوں نے زدم زدہ شروع کر دیا. حالانکہ ان کی فقہ میں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، لیکن زدم زدہ انہوں نے شروع کیا. چلیں اچھا ہے، کوئی تو دین کا مسئلہ انہوں نے مان لیا. کیا برف والے علاقے میں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں اور جرابوں پر مسا بھی کر سکتے ہیں؟ جی ہو سکتا ہے جی، جرابوں پر موزوں پر مسا کرنا، میری تفصیلی ویڈیو دیکھیں، انہی علاقوں کے لیے ہے نا جی. ایک آدمی نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، وہ عمرہ حج ادا کرنے چلا جاتا ہے، تو دعا کریں وہاں سے توبہ کر کے آ جائیں. اور کہتا ہے کہ میں نیک آدمی ہوں. نیک آدمی تو کسی کو بھی اپنے آپ کو نہیں ڈکلیئر کر دینا چاہیے. حضرت حسن نے معاویہ کو خلافت کیوں دی تھی؟ یہ تفصیلی ویڈیو میری ریکارڈ ہے جی، صلح حسن کے اوپر آپ دیکھ لیں، حالات ہی ایسے بن گئے تھے. اگر کوئی شخص بیرون ملک نیشنلٹی کے لیے کانٹریکٹ میرج کرے پیسوں کے عوض، تو یہ کیا ہے؟ یہ فراڈ ہے اور کیا؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ غلط ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ پرانی مساجد میں قبلے کی ڈائریکشن 100% نہیں ہوتی، وہاں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ سیدھا کر لیں صفوں کو وہاں پہ، اگر آپ کو اندازہ ہو گیا ہے جب آپ نماز پڑھنے لگے وہاں پہ تو صفوں کو سیدھا کروائیں. تھوڑا بہت اگر فرق ہے اس کی تو کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے، لیکن کنسٹرکشن کے دوران یہ ساری چیزیں اب تو خیال رکھنی چاہیے. ہمارے I-10 میں ایک مسجد تھی، جب اس کی کنسٹرکشن دوبارہ سے شروع کی تو CDA والے آگے، انہوں نے باقاعدہ قبلہ صحیح کروایا. اسلام آباد میں کئی مساجد آپ کو ایسی ملیں گی جو دوبارہ تعمیر ہوئی ہیں تو ان کے قبلے صحیح کروائے گئے ہیں، وہ ٹھیک نہیں تھے اس زمانے میں، اندازے سے رکھ دیے گئے نا. یہاں پہ تو مشہور ہے مغرب کی طرف منہ کر لیں، مغرب کی طرف کہاں سے منہ ہے بھائی؟ مغرب سے 12 ڈگری جنوب کی طرف ہے جہلم کا قبلہ، اور 14 ڈگری ہے اسلام آباد کا قبلہ مغرب سے جنوب کی طرف. تو ایگزیکٹلی مغرب میں تو رکھنے سے نہیں ہوگا, اور وہ بھی اگر کمپاس سے رکھا ہوا, اگر آپ نے مغرب بنائی ہوئی ہے سورج والی تو سورج کی مغرب تو بھائی سردیوں میں مغرب یہ ہوتی ہے اور گرمیوں میں یہاں ہو جاتی ہے, اتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کسی گورے سے ہی پوچھنا پڑے گا, وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ بھائی کس طریقے سے آپ نے قبلے کو سیدھا رکھنا ہے. ظاہر ہے وہ کمپاس وغیرہ اجمیر شی والوں نے تو نہیں بنائی ہوئی, یہ تو آپ کو پتا ہے. تو وہ کس طریقے سے اس کو مینج کرنا ہے, آج کل آپ کے پاس سافٹ ویئرز موجود ہیں, اسمارٹ فون بھی آپ رکھ کے ڈائریکشن آف قبلہ صحیح کر سکتے ہیں. کئی مساجد جو یہ جی ٹی روڈ کے کنارے بنی ہوئی ہیں نا پیٹرول پمپس کے اوپر, پرانے زمانے کی کوئی بنی ہوئی ہے, ایون نئی بھی, وہ اندازے سے قبلے رکھے ہوئے ہیں. کئی جگہوں پہ تو میں نے بھی صحیح کروایا ہے. اس میں پھر یہ ہے کہ جو درمیان والی جو محراب ہے نا, اس کو آپ سیدھا کر لیں, سامنے والی جو دیوار ہے اس کو سیدھا کر دیں, اس کے اعتبار سے پیچھے خود بخود صفحے سیدھی ہو جائیں گی. مثلا اگر قبلہ اس طرف ہے لیکن ایکچولی قبلہ اس طرف ہے, تو یہ جو پہلے والی دیوار ہے پھر آپ یوں کر کے بنا دیں, پھر لوگ یوں صفحے بنا لیں گے. اگر یہ سامنے دیوار بھی آپ سیدھی رہنے دیں گے, لوگ اسی کے مطابق صفحے بنائیں گے. اس میں تھوڑی سی مسجد کا حصہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, تو اس کو کوئی ایک چھوٹا سٹور روم بنا دیں جو ایک کونے میں ایک حصہ نکلا ہے, لیکن سب کو سیدھا کر لیں. میں گھر میں اکیلا کمانے والا ہوں اور ماں باپ کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے, تو کیا میرے جیسے لوگوں کا بھی امام مہدی کے ساتھ جہاد میں جانا ہوگا؟ انشاءاللہ جی, جب آئیں گے تو ہو جائیں گے لاتوں واقعات. ابھی تو فی الوقت جو آپ کام کر رہے ہیں یہی کریں انشاءاللہ. وتر کی نماز میں قنوت نازلہ اور قنوت وتر کٹھے پڑھے جا سکتے ہیں؟ جی, صحابہ اکرام سے ثابت ہے, صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ رمضان میں حضرت تمیم داری نے قنوت نازلہ اور قنوت وتر عشاء کے وتر میں پڑھائی ہے, اور صحابہ اکرام پیچھے آمین بھی کہہ رہے ہوتے تھے. کر سکتے ہیں. گھر اور دفاتر وغیرہ کی دیواروں پر قرآن آیات اور ماشاء اللہ اللہ محمد لکھ کر لٹکایا جاتا ہے, کیا اس سے بے حرمتی تو نہیں ہوگی؟ لٹکانے سے تو بے حرمتی کے چانسز نہیں ہیں, لیکن ڈائریکٹ پینٹ کرنے سے چانسز ہوتے ہیں کہ پینٹ اکھڑ جائے. فریم ہوگی نا وہ ذرا محفوظ رہتی ہے, اس کے آگے شیشہ وغیرہ لگا ہو اس کو آپ صاف بھی کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ دیواروں کے اوپر جو لکھا جاتا ہے نا, اس میں پھر اس کی کیئرنگ کا ایشو آ جاتا ہے. بعض اوقات اس سے پینٹ بھی نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے, پھر دیواریں بعض کا سیم چڑھتی ہے تو وہ آیت ہی ٹوٹ جائے گی, بیچ میں سے کوئی زبر زیر مس ہو جائے گی. تو اس لیے میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ ڈائریکٹلی دیواروں کے اوپر آیات لکھی جائیں, آپ فریم کروا کے لکھیں. اچھا, یہ میرا ذاتی موقف ہے, لیکن جو اعلی حضرت احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں نا مفتی امجد علی, انہوں نے بہار شریعت میں باقاعدہ لکھا بھی ہے کہ وہ تو خیر بہت غلو کر گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ دیوار جو چونکہ زمین کے حکم میں داخل ہے, تو دیوار پہ آپ کوئی آیت نہیں لکھیں گے, یہ گویا زمین پہ لکھنے کے مترادف ہے. وہ کہتے ہیں یہ گستاخی ہے, یہ تو خیر بہت غلو والی بات ہے, دیوار کیسے زمین کے حکم میں داخل ہے یار؟ زمین پہ تو ہم پاؤں رکھتے ہیں, دیوار پہ تو نہیں پاؤں رکھتے, دیوار تو ظاہر اونچی ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا, جو الیاس قادری صاحب کا مدرسۃ المدینہ ہے جو عالمی مرکز ہے دعوت اسلامی کا, وہاں آپ کو کوئی آیت حدیث لکھی بھی نظر نہیں آئے گی کسی بھی دیوار کے اوپر. اگر کوئی بورڈ وغیرہ بھی لگا ہوا ہے نا چندے کی اپیل کرنے کے لیے, وہ بھی انہوں نے باقاعدہ فریم کر کے لگایا ہوگا, لکھا ہوا ڈائریکٹلی کچھ نہیں ہوگا. اتنا بڑا مرکز ہے, کیونکہ وہ پرنسپلی اس چیز کو گستاخی سمجھتے ہیں کہ آپ دیوار کے اوپر کوئی آیت لکھیں. یہ ان کا خیر ذاتی موقف ہے, ہم نے بھی دیکھے یہ فریمیں لگائی ہوئی ہیں, ڈائریکٹ بھی کوئی آیت نہیں لکھی, یہ بھی فریم ہے, یہ ساری چیزیں فریموں پہ لگی ہوئی ہیں, کیونکہ ان کو آپ مینج کر سکتے ہیں, ایک کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر ہے, کوئی اس کی بے حرمتی ہونے کے چانسز نہیں ہے. لیکن جب آپ ڈائریکٹ دیوار پہ لکھتے ہیں اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. باقی یہ بینرز کے حوالے سے جو عموماً جلسوں کے اور اسی طریقے سے میلاد کے پروگراموں کے محرم کی مجالس کے جو بینرز لگائے جاتے ہیں, اس میں بھی احتیاط کیا کریں. اول تو بینرز کی ضرورت نہیں یار, تبلیغی جماعت اتنا بڑا اجتماع کر رہی ہے, کوئی بینر نہیں لگتا. آج کل کے دور میں کسی نے بینر پڑھ کے نہیں آنا, سیدھی سی بات ہے. سوشل میڈیا کے اوپر اچھا سا بینر ایک شیئر کروا دیں کافی ہے. لیکن یہ جو عموماً بینرز لگائے جاتے ہیں نا اس کو اتارنا پھر لوگ بھول جاتے ہیں، پھر بارشوں کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے پہلے وہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے، پھر پھٹ کے آپ کو وہ سارے بینرز اور اشتہارات گندے نالوں میں نظر آئیں گے. یہ آپ لوگ خود دیکھتے ہیں. یہاں جہلم شہر میں ہمارے اہل حدیث مکتب کے لوگ، بریلوی مکتب کے لوگ، دیوبندی بڑے بڑے جلسے کرواتے ہیں، جتنے ان کے جلسوں میں بندے ہوتے ہیں نا اس سے زیادہ اشتہار پورے جہلم کی دیواروں پہ لگے ہوئے ہیں. بندے پھر بھی اتنے ہی آنے ہوتے ہیں، اب لوگوں کو کوئی انٹرسٹ تو رہ نہیں گیا جلسوں میں. ہاں اچھا کھانا پکا لیں آپ تو شاید تھوڑی پبلک زیادہ آ جائے، ادروائز لوگوں کو اتنا انٹرسٹ کوئی نہیں ہے. لیکن اشتہار انہوں نے پورے شہر میں لگائے ہوتے ہیں، دیواروں کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیوی دے کے بھیجتے ہیں. میں نے تو کئی یعنی جو کوڑے کے ڈھیر ہیں نا ان کی جو دیواریں ہیں ان کے اوپر بھی لگائے ہوتے ہیں انہوں نے، یہ میں نے خود دیکھا ہے، ابھی بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. پھر جب بارش پڑتی ہے وہ پہلے وہ پیچھے سے اس کی جو لگائی ہوئی ہے گوند وغیرہ وہ گیلی ہوتی ہے، پھر وہ اشتہار نیچے گر جاتا ہے. مجھے بتایا اس اشتہار کو کون اٹھائے گا؟ ایون جو کپڑے کے بینرز ہیں وہ بھی کچھ عرصے بعد پھٹ جائیں گے، پینافلیکس کے بھی پھٹ کے زمین پہ گریں گے. اس کے لیے پھر یہ کرنا چاہیے کہ جو بینرز لگانے ہیں نا ان جلسوں کے، وہ آپ بعد میں ان کو ریٹریو بھی کریں. میں خود یعنی آپ کو پتا ہے 10 سال تک دعوت اسلامی میں رہا ہوں، تو ان دنوں جب اجتماع کے ہم بینر لگایا کرتے تھے تو باقاعدہ یعنی مرکز کی طرف سے یہ ہدایت آتی تھی. الیاس قادری صاحب کافی اس حوالے سے نا کانشس رہتے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ یعنی یہ انسٹرکشنز دی بھی تھی کہ آپ نے جو اجتماع کے بینر لگانے ہیں نا، اجتماع کے گزرنے کے بعد 5 دن کے اندر اندر وہ بینر اتار کے دوبارہ مرکز میں جمع کروانا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگلے سال بھی وہ استعمال ہو سکتا ہے صرف تاریخ چینج کرنے سے. پلس جو اصل وجہ تھی وہ کہتے تھے کہ یہ بے حرمتی ہوتی ہے، اس پہ اللہ رسول کا نام لکھا ہوا ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس طرح میلاد کے بھی جو جھنڈے وغیرہ تھے ان کی باقاعدہ انسٹرکشن تھی کہ جب آپ جھنڈے کسی چوک میں لگائیں گے تو پھر وہ سارے کے سارے جھنڈے اتارنے بھی ہیں، اسے طے کر کے سنبھالنا ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو لگا چھوڑ دیں گے پھر وہ اس کے اوپر بعض اوقات آیات بھی احادیث بھی لکھی ہوتی ہیں تو وہ پھر بے حرمتی ہوگی. تو میں نے الحمدللہ ان کی یہ نصیحت پلے باندھی ہوئی ہے اس حوالے سے. میں جو بھی پازیٹو چیز کسی سے بھی ملتی ہے نا، میں اپنے دماغ میں اس کی ایک فائل بنا کے نا، جیسے آپ فولڈر میں ڈال دیتے ہیں نا، تو میں اپنے دماغ میں رکھتا ہوں کہ یہ چیز اس طریقے سے مینج کرنی ہے. تو پھر جب کبھی بھی موقع ملتا ہے تو میں پھر اس چیز کا اہتمام کرتا ہوں کہ یار اس کو یوں نہیں یوں لے کے ہم نے چلنا ہے، تاکہ کوئی اس میں گستاخی والا ایلیمنٹ شامل نہ ہو. لیجی یہ آپ کا پورے کا پورا تھدا میں نے اللہ کے فضل سے ختم کر دیا ہے. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے پاس آئی ہو اور میں نے اس کو پڑھ کے جواب نہ دیا ہو اس ممبر پہ آنے سے پہلے. جو بعد میں لوگ آئے ہیں ظاہر ہے وہ تو پرچیاں تو ختم نہیں ہونی، جو پہلے کی پرچیاں ہیں وہ الحمدللہ میں نے ساری پرچیوں کے جواب دے دیے. اللهم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی،